NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Spaanse premier Sanchez heeft onverwacht zijn taken neergelegd nu er een justitieel onderzoek is aangekondigd naar zijn vrouw. Ze wordt verdacht van corruptie. In een verklaring schrijft de sociaaldemocraat Sanchez dat hij zich bezint op de vraag of hij de regering nog wel wil leiden. Maandag maakt hij zijn besluit bekend. Voor het eerst in lange tijd heeft Hamas weer een video van een gijzelaar gepubliceerd. De Amerikaans-Israëlische man van 23 roept premier Netanyahu op om een akkoord te sluiten met Hamas. Hij zegt ook dat de premier zich moet schamen. Het is onduidelijk of de gijzelaar de verklaring heeft afgelegd onder dwang. De 150.000 rijksambtenaren die op een van de ministeries werken hebben een nieuwe cao. De bonden hebben daarmee ingestemd. Ze krijgen in juli een loonsverhoging van 8,5%. En rookaroma's voor rookworst mogen op termijn van Brussel niet meer worden gebruikt. Mogelijk zijn de smaakstoffen kankerverwekkend. De aroma's zitten ook in rookkaas, nootjes en barbecuesaus. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stomphorst en Margje Fixen. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Het is een bomvolle avond vol live sport en bijzondere gasten. De Eredivisiewedstrijd tussen Twente en Almere loopt op zijn einde. Jan-Vincent van Zuiden. Ja, we zitten in de 88ste minuut en het is 3-1 geworden voor de FC Twente. Een doelpunt gemaakt door Daan Rots in de tegenstoot. Nu nog een doelpunt van Wolfswinkel, zou ik zeggen. Maar hij schiet hem in de handen van Bakker. Maar ja, de buit voor Twente is wel binnen. Het staat 3-1 voor Twente tegen Almere. En zometeen om 9 uur Ajax tegen Excelsior. En er wordt niet alleen gevoetbald, maar ook gevolleybald. En het zou zomaar kunnen dat vanavond duidelijk is wie de landskampioen wordt bij de mannen. Orion Dynamo Krijn Schuitenmaker. Ja, want Orion won de eerste twee wedstrijden afgelopen zaterdag en zondag in Apeldoorn. Nu spelen ze thuis wedstrijd 3. En Orion heeft de eerste set gewonnen. Staan in de tweede set op 2-2. Maar de eerste set is in ieder geval binnen voor de thuisploeg. En dus zijn zij op weg naar de landstitel als Dynamo daar geen stokje voor steekt. Natuurlijk hebben we vanaf 9 uur ook gasten in de studio. Onder andere ex-hockeyer Dennis Warberdam komt langs om te praten over zijn boek. En Ricardo Caljau beklimt de hoogste vulkanen ter wereld. En onze eigen verslaggever Erik Samplonius die is vanavond bij het Musical Awards Gala dat zojuist van start is gegaan. U kunt luisteren, maar u kunt ook meekijken via de app. We zijn er tot 11 uur. We gaan meteen naar Jan-Vincent van Zuiden kijken hoe het nu staat bij Twente Almere. Ja, het is 3-1 nog altijd. We zitten in de laatste minuut van de officiële speeltijd. En Twente gaat vanavond de vierde plek veiligstellen. Ja, ze staan derde, maar ze kunnen niet meer lager worden dan vierde bij deze overwinning. En dat betekent dat ze sowieso in de groepsfase van de Europa League terechtkomen. Maar ja, de ambities van Twente rijken verder. Ze willen AZ achter zich houden en derde worden. En zo de voorronde van de Champions League spelen. Nog een treetje hoger. Dat is een tijd geleden hoor. Champions League voetbal in Enschede. Maar ja, het zit er toch wel heel dichtbij. Die ploeg van Jozef Oosting. Die zo'n uitstekend seizoen draait. Ja, wellicht levert dat Oosting zelfs nog een overgang naar Feyenoord op. Zijn naam wordt genoemd. Terwijl Arne Slot, ja, die wordt in verband gebracht met Liverpool. Die is nog niet eens weg bij Feyenoord. Maar ja, de naam van Oosting wordt daar nu al genoemd. Ja, dat zijn allemaal mooie dingen natuurlijk, maar daar wil Oosting nog niet mee bezig zijn. Zij wil die derde plek veiligstellen en daar ja, zetten ze een goede stap vanavond door met 3-1 te gaan winnen van Almere City. Dat zich goed heeft geweerd hoor vanavond Almere. Ze hebben echt wel een paar kansen gehad. Kwamen ook toch op 2-1 na die 2-0 achterstand. Werd het nog even spannend, maar uiteindelijk was Twente gewoon echt te goed voor de ploeg van Alex Pastoor. Die heeft aangegeven na dit seizoen afscheid te nemen, maar Almere, ja, die gaan zich handhaven. Die hebben sowieso al een topseizoen, net als FC Twente. 5 minuten blessuretijd nog. Het staat 3-1 bij Twente Almere City. De onderlinge wedstrijden zijn spannend tussen Orion en Dynamo, Krijn Schuitenmaker. Ja, absoluut. Orion zijn twee vijfzetters geweest in de eerste twee duels tussen deze twee ploegen. En nu staan ze opnieuw tegenover elkaar op een ja, prachtige avond in Doetinchem. In een hele volle sporthal. Er kan echt geen muis meer bij. Twee drukke parkeerterreinen. Helemaal vol met auto's. Omdat het flink regende. Is iedereen met de auto gekomen. Dus wat dat betreft was het al een probleempje om hier überhaupt binnen te komen. 5-4 in de tweede set. Orion staat dus op voorsprong. Dynamo in de eerste set deed heel goed mee. Want het was Orion dat op een 11-8 voorsprong stond. En dat wist Dynamo om te keren tot 12-11. En toen bleef het spannend tot in de slotfase van de eerste set. Was nog wel even discutabel het setpoint. Want hij werd, denk ik, toch al in de vingertoppen geslagen van de spelers van Orion. Maar het punt werd gegeven en Redbad Strikmeda, de coach van Dynamo, was woest. Ging naar de wedstrijdtafel, maar het punt was al gegeven. Dus was de eerste set binnen voor Orion. Orion, de ploeg die de afgelopen 2 jaar ook al streed tegen Dynamo om de landstitel. Maar uiteindelijk leverde dat toen geen landstitel op. En ze zouden zich nu dus op prima wijze kunnen revancheren als ze met 3-0 weten te winnen. Dynamo, dat tegen Lycurgus in de halve finale ook op een 2-0 achterstand kwam, wist hem uiteindelijk over de streep te trekken door 3-op-1 volgende wedstrijden te winnen. En dat moeten ze dus opnieuw doen hier vanavond. Daar een begin aan maken. 6-5 staat het. En dan is dit weer een lange rally. Maar nog steeds staat de thuisploeg op voorsprong. Ja, dan wordt die bal in het net geslagen. Is het 6-6. Kortom, het blijft hier nog wel even spannend in Doetinchem. Van Jesus Christ Superstar tot Mamma Mia en Disney's Frozen. Het komt deze avond allemaal voorbij op de 22e editie van het Musical Awards Gala. En onze eigen verslaggever Erik Samplonius, die is daar nu in het AFAS Theater in Leusden. Goedenavond, Erik. Goedenavond, Margje. Ja, het is net begonnen, hè? De opening is geweest. Hoe ging dat? Nou, ik zit hier op mijn scherm te kijken. Het begint nu echt op dit moment precies. Oh. De Musical Awards. En wat zie jij? Nou, het is nog donker. En wat je nu ziet, is de opening van Saturday Night Fever. Dat is een musical die vanaf het najaar ook door de theaters in Nederland reist. Ja. En dat is een musical met hits van de Bee Gees. En ze spelen hier het nummer Stayin' Alive. Ja. Echt op dit moment zie ik hoe Buddy Vedder, die een hoofdrol gaat spelen in die musical, en Esmee Dekker de show eigenlijk al stelen, terwijl het net begonnen is. Ja. En jij hebt dus iedereen binnen zien komen op de befaamde Rode Loper. Nog bijzonder, is er nog wat bijzonders jou opgevallen? Nou ja, iedereen zag er heel kleurrijk uit. En ik merkte ook dat het vooral een feest is. Mensen vonden het leuk om, mensen vinden het leuk om hier bij elkaar te zijn. En te vieren dat het musicalvak bestaat. Te vieren wat voor mooie producties ze allemaal maken. En daarvoor leggen ze vanavond even hun eigen werk neer om hier vanavond in het AFAS Theater in Leusden te kunnen zijn. En dan hoop je natuurlijk dat je een van die awards vindt. Er zijn er 20 awards uitgereikt, of die worden uitgereikt vanavond. En bijna 100 genomineerden. Dus er is zeker wat te winnen vanavond. Wauw. En nieuwe musicals dus ook, hè? Optredens daarvan. Ja, vanavond krijgen we een voorproefje van Disney's Frozen. Je zei het net even al, met Elsa natuurlijk het beroemde lied Let It Go. En dat wordt dan Laat Het Los in de Nederlandse vertaling. Wat we ook nog te zien krijgen is Shrek, hè, naar aanleiding van de film die er ooit is geweest. En nou ja, Saturday Night Fever, die zie je nu op televisie. Ja. Maar je moet gewoon lekker naar de radio blijven luisteren natuurlijk, om alles te kunnen volgen. En Sister Act, dat is volgens mij ook eentje om naar uit te kijken. Sister Act, ja, met April Darby in de hoofdrol en Sander Wallis de Vries. Ik heb er vanmiddag al van even iets van mogen gezien bij de repetities. Nou, je wordt van je stoel geblazen. Ja, je sprak ook, daar gaan we even naar luisteren, met een van de leden van de vakjury van de Musical Awards van dit jaar. Dirigent is dat van grote musicals, Maurice Luttighuis. Wat voor musicaljaar was het? Een heel gevarieerd musicaljaar. Veel grote lokale producties. Natuurlijk, de grote producties die zijn allemaal volgens mij ook heel erg goed gelukt. Dat is ook te zien aan de nominaties, het aantal daarvan. Maar wat ik ook heel mooi vind om te zien, dat ook heel veel kleine producenten met heel nieuw, sprankelend en verrassend repertoire zijn gekomen. En het acteerniveau is ook na vanand heel erg goed. Was het nog moeilijk? Onderlinge discussies in de jury? Altijd, maar daarom, daar is de jury voor. En de jury is, ja, het is een heel gevarieerd palet aan musicaldeskundigheid, theaterdeskundigheid. Spannende dagen, want we zitten echt hele dagen te vergaderen als we weer allemaal een productie... Ja, en een groot geheim natuurlijk, want jij weet iets wat heel veel mensen nog niet weten. Ik weet iets, ja. Ik weet in ieder geval, weet iedereen wie de genomineerden zijn. Komt er ook een moment dat de jury bepaalt wie de uiteindelijke winnaars zijn. En, dat weet je al. De jury weet het. Ja, ja dat klopt. Ja. Ja, gelukkig maar, anders wordt het helemaal niks daar vanavond. Nee, dat komt wel goed. Maurice Luttighuis was dat. Een van de leden van de vakjury. Erik, de grote kanshebbers, wie zijn dat nou vanavond? Nou ja, dan moet je dus vooral kijken naar Jesus Christ Superstar. De musical heeft 14 nominaties gekregen. We hebben ze ook al een keer te gast gehad in Langs de Lijn en Omstreken. Bijvoorbeeld voor beste regie, beste hoofdrol voor grote producties. Beste lichtontwerp, beste ensemble. Dus ja, er wordt wel verwacht, een beetje gefluisterd, dat Jesus Christ Superstar er met heel veel prijzen vandoor gaat. Maar vergeet ook Mamma Mia niet, de andere musical, met muziek van ABBA. Die heeft 11 nominaties plus nog een 12e nominatie voor de publieksprijs voor beste musical. En dat is ook nog wel even een dingetje, want je hoort net natuurlijk de vakjury praten. En nou ja, alle winnaars zitten al in die gouden enveloppen die vanavond open worden gemaakt. Maar het publiek heeft ook nog een rol. Die kan natuurlijk stemmen op de beste musical in hun ogen. Oké, want dan ga ik op Aida stemmen. Daar ben ik geweest. Ik heb ja, de dat resten... gaat natuurlijk net weer even niet, Margje. Oh, nee, waarom je niet? Je kon stemmen, er was een longlist gemaakt. Ben te laat. Nou ja, een beetje wel. Maar misschien voor volgend jaar. Oh nee, dan is hij er niet meer. Maar er zijn 3 genomineerden. Dat is een top 3 nu gemaakt met De Soldaat van Oranje. Die musical die al 14 jaar loopt en al 2 keer eerder die prijs heeft gewonnen. Heb je natuurlijk Mamma Mia met de muziek van ABBA. En een originele Nederlandse productie, De Tocht. Oh, ja. Over de Elfstedentocht in Leeuwarden. Ja. En heel Friesland praat erover. Dus misschien dat heel Friesland vanavond ook op wordt getrommeld om te stemmen voor de musical De Tocht. Ja, en of dat gaat lukken, dat moet vanavond natuurlijk uitwijzen. En daarom komen wij later bij jou terug. Dankjewel voor nu. Verslaggever Erik Sambronius. Het is feest in Enschede, in de Grolsvesten, want Twente heeft Almere City verslagen. Ik zag de spelers echt feest vieren, maar ik denk dat meer gaat om de klassering op de ranglijst. Of niet, Jan-Vincent? Ja, dat denk ik ook, want ze stellen hiermee deelname aan de Europa League veilig volgend seizoen. En dat betekent sowieso 8 wedstrijden op dat podium. En dat wordt dus inderdaad echt gevierd. Mooie taferelen hier op het veld in Enschede. Grote blijdschap dat ze dit voor elkaar hebben gekregen. Ja, dat kan allemaal nog mooier worden. Want als ze derde worden, ja, dan gaan ze naar de voorronde van de Champions League. Dan moeten ze dat nog overleven. En dan komen ze echt in het miljardenbal terecht. Dat zou helemaal wat zijn voor FC Twente. Maar ja, deze overwinning, daar is weinig op af te dingen. 3-1 gewonnen. Het was een eerste helft met veel vechtvoetbal. 1 doelpunt. Keulen, hij maakte hem van afstand voor FC Twente. Na rust was Twente beter. Kwamen er meer kansen. Stijn maakte er 2-0 van. Een beetje uit het niks werd het 2-1 via Hansen. Maar uiteindelijk de 3-1 via Daan Rots. De beslissing. Dat betekent dat Twente de voorsprong op AZ uitbreidt naar 8 punten. AZ later dit weekend nog in actie tegen NEC. Maar Twente kan het op zijn gemak gaan bekijken. Zij zijn blij. Zij winnen vanavond met 3-1 van Almere City. And no gimmicks, breathing in a good spirit. Been a minute, how you feeling? Where we going? The good vibes showing, the good fight still going. No hoeing for clicks or any metrics. Set by a wicked system, I'm electric. Next level, devil kicking and screaming. As we re-teaming, re-appraising, and keep beaming. What a waste, let me get the habanero. Riding in a new Camaro, flying like a sparrow. Leaning on the wind, feeling to begin. Yet another thing again, the brand spanking new offspring. Here's an offering, funky as shit with an off swing. Say the wrong thing, that is all truth that we all sing. Like canaries in the coal mine, it's so fine and dandy. The truth is bittersweet and even though it's just like candy, we put ice on. Stuck on a zillion, they cracking, stacking lies, but we keep on building, just wielding. Oh, that God-given Scott Pippen, assisted living, that forward driven. Keep it 100 till I'm 100. The heat ain't for nothing, we bout to burn something. Philly en Perquisite Hot Sauce. Het Europees Parlement heeft er vandaag ingestemd met nieuwe regels voor bedrijven om misstanden bij hun buitenlandse toeleveranciers tegen te gaan. En dan gaat het bijvoorbeeld over mensenrechten schendingen of klimaatschade. En wie zich jarenlang hard heeft gemaakt voor deze wet is Europarlementariër Lara Wolters van de PvdA. Goedenavond, mevrouw Wolters. Goedenavond. Is het tijd voor een klein feestje? Het is tijd voor een klein feest hier in Straatsburg, dat klopt. Ja, met alle mensen die zich jarenlang hebben ingezet, zijn we nu op een heel mooi resultaat aan het proosten. Ja, want u heeft zich daar dus jarenlang voor ingezet. Er is veel over gesproken, zelfs een keer weggestemd, terwijl die er bijna rond was. Wat maakt dan dat het nu wel lukte? Nou, de hele grote groep mensen die dit wel wil. En alle leden in het Europees Parlement die wel willen samenwerken en resultaten willen bereiken. En het klopt, we hebben in december 16 uur onderhandeld met de lidstaten. En toen waren we eruit. Dat was een zware nacht. En toen dacht ik, dit is het. En vervolgens zijn verschillende landen gaan draaien. En moest het nog weer anders. Dat was een heel bang proces en dus vieren we nu dat het uiteindelijk met hangen en wurgen dat het goed is gekomen. Ja. Wat houdt het in, deze wet? Het houdt in dat grote bedrijven dat die zich moeten interesseren voor wat er gebeurt in hun aanvoerketens. Mm-hmm. Dus dat een t-shirt dat je koopt in de winkel, dat niet moet zijn gemaakt met kinderarbeid, met dwangarbeid, milieuschade. En als bedrijf moet jij actief... moet jij je gaan inspannen om misstanden recht te zetten. Dus als jij weet van problemen, bijvoorbeeld met slechte werkomstandigheden, of als je ervan had kunnen weten, dan moet jij daar wat aan doen. Ja, ik heb ooit zelf als verslaggever een verhaal gemaakt over Fairtrade. Die werkte met tussenhandelaren. Het bleek dat die tussenhandelaren er echt een potje van maakten. Waarbij je dus meteen op die vraag komt, het is echt lastig om dat allemaal te gaan controleren. Ja, dat klopt. En toch moet het. En wij vragen niet het onmogelijke. Wij zeggen niet, je moet alles controleren en vervolgens ben je voor alles aansprakelijk. Maar we zeggen wel, je moet heel serieus gaan kijken naar wat daar gebeurt. En je moet alles in je macht eraan doen om die problemen die daar zijn, om die aan te pakken. En het is natuurlijk voor iemand in de cacaohandel, is het niet nieuws dat in de cacaohandel, dat bij het maken van chocola, dat daar kinderarbeid voorkomt. En het is natuurlijk voor mensen in de textielindustrie geen nieuws dat daar vaak heel erg slecht betaald wordt. Dat soort dingen, daarvan zeggen wij, dat moet je op gaan sporen en daar moet je wat aan doen. En in het beste geval natuurlijk kunnen we die dingen voorkomen in plaats van genezen. Ja, maar wat nou als ze zich daar niet aan houden? En hoe wordt dat gecontroleerd dan? Daar hebben wij een toezichthouder voor in Nederland. Dat wordt de Consument- en Marktautoriteit bij ons. Die zal daarop gaan toezien. En daarnaast, wat heel belangrijk hier is je moet als bedrijf in gesprek gaan met vakbonden. Je moet openheid geven over wat je doet. En wat dat ook betekent, is dat de rol voor journalisten en voor NGO's groter wordt. In dat zij kunnen ook zeggen, wacht even, wij hebben hier misstanden gevonden. Wij zien dat er een probleem is hier. Wij zien milieuvervuiling bijvoorbeeld. Nou, als bedrijf wordt het dan al een heel stuk moeilijker om te zeggen, wij wisten daar niet van. Nee, nou is het vandaag op de dag af 11 jaar geleden dat in Bangladesh 1100 mensen om het leven kwamen toen een kledingfabriek instortte. Ik herinner me nog goed, en het is alweer 11 jaar terug. Dat het moment van het besef dat het zo niet kon? Want het bleek dat Zara daarin kocht, H&M, Primark. Ja, nou dat heeft op mij hele diepe indruk gemaakt die dag. En ik vond het een lastig moment. Hè? Ik bedoel, je kijkt terug op een ramp waar meer dan 1000 mensen om het leven zijn gekomen. Maar wat ik gezegd heb in de grote zaal hier in Straatsburg is, laat dit, wat we vandaag doen, laat dat een eerbetoon zijn aan al die slachtoffers van 11 jaar geleden. Ja, nou dan zit ik nog wel met die Chinese bedrijven. Er wordt heel veel gekocht. Hè? Die gaan hier natuurlijk niet aan meedoen. Dat is zeker wel de opdracht. Als zij op de Europese markt willen afzetten, dan is het onze markt, onze regels. Dat is wat wij vandaag hebben gedaan. We hebben gezegd, op de Europese markt, als jij hier dingen wil afzetten, dan gaat dat volgens deze regels. De hoop is inderdaad dat we daar de hele grote nou, cowboybedrijven, als ik ze noem, zoals de Sheens van de wereld, dat we die daar, nou, dat we die daarmee verplichten om nu serieus werk te maken van verandering. Dat is een lange weg, maar dat moet absoluut gebeuren nu. Want u zegt eigenlijk van ja, als ze dat dus niet doen, als het niet klopt daar in de keten, dan mogen ze hun spullen niet afzetten. Dat is inderdaad wat we hier zeggen. Onze markt, onze regels. En het is hoog tijd dat we dat doen. Sterker nog, dit had jaren geleden al gemoeten. Maar goed, nu eindelijk, 24 april, is het hier. Ja. Er is vandaag nog meer reden voor het vieren van een belangrijke dag, zou je kunnen zeggen. Het is de laatste dag voordat de verkiezingscampagnes gaan beginnen. Het is de laatste avond. Ja. Ja, morgen komen wij voor de allerlaatste keer samen om te stemmen hier in het parlement. En vanavond is de laatste avond dat we samen zijn in Straatsburg. Dus het is best emotioneel en mensen nemen afscheid van elkaar en iedereen waaiert uit de verkiezingscampagnes in. Het is lastig, want je hoopt natuurlijk dat je elkaar terugziet na die verkiezingen. Zeker ook omdat er zoveel mensen zijn, net als ik, die zeggen van ja, het werk is nog niet af. Hè. In mijn geval, we hebben ook veren gelaten in deze onderhandeling. Dat moet anders. Hè. We moeten nog dingen rechtzetten. Je wil door. Maar je weet niet of je elkaar na die verkiezingen allemaal terugziet. Dus natuurlijk onwijs belangrijk dat tussen 6 en 9 juni en bij ons in Nederland 6 juni, dat mensen naar de stembus gaan. Nou, heeft u dit toch nog maar mooi weggesleept, zou ik zeggen. Ja, ik moet dat overal zeggen natuurlijk. Maar nee, echt, het spant er echt om. En wat vandaag heeft laten zien is het kan. Ja. Die hele grote projecten, het kan in het Europese parlement. Ja. Samenwerken loont. En het stemmen is echt, echt heel belangrijk. Dat is de oproep van Lara Wolters. Hartelijk dank voor het gesprek, Europarlementariër van de PvdA. Orion Dynamo om het landskampioenschap. Eerste set ging naar Orion. Hoe staat het nu in de tweede kruin? Nou, die tweede set, op dit moment gaat hij ook naar Orion. Het wordt 25-14 voor Orion, voor de thuisploeg. Ja, dan hoor je het wel in deze hal. In de topsporthal in Doetinchem. 25-14. Wat een geweldig goede set, zeg, voor de ploeg van Dirk Sparidans. In de eerste deel van deze set ging het redelijk gelijk op. Maar toen kwam er een fase, nou, je mag het bijna frivool noemen, wat Orion liet zien. Alles lukte. Serverend aan het net. Geweldig. En het is natuurlijk ook weer Samuli Keislasau, die bij elkaar 9 punten heeft geslagen. Die heel belangrijk is voor Orion. De Finn die de beste aanvaller is van de Nederlandse Eredivisie. Ja, samen met Sari Mäkinen, zijn landgenoot, speelt hij hier. Maar die sloeg het ene punt na het andere binnen. Komt op een totaal van 9 punten na 2 sets. En dan hebben ze ook nog Bo Wortelboer bij Orion. En die was juist in de slotfase van de tweede set heel erg belangrijk. Niet alleen als het gaat om blokkeren. Hij is een van de beste blokkerers in de Eredivisie. Maar ook aanvallend maakte die 2 punten. Staat op de longlist van de bondscoach Roberto Piazza. Als het gaat om de volleybalzomer op weg richting misschien wel de Olympische Spelen voor de Nederlandse volleybalmannen. Hij staat in ieder geval op het lijstje. En hij heeft, denk ik, in die tweede set een geweldig goede indruk gemaakt bij de bondscoach. Want hij is toch even heel belangrijk voor Orion, voor zijn ploeg. Ja, 2 sets gewonnen. Dat betekent dus dat Dynamo nu 3 sets moet winnen om uiteindelijk zaterdag een derde wedstrijd eruit te slepen. Nou, nu is het eventjes pauze. Spelers aan de kant. Eventjes richting de kleedkamer gegaan na die 2 sets. Maar die tweede set was van geweldige klasse van Orion. Wat een sprint hebben ze getrokken. Had op een gegeven moment 10 punten voorsprong. En die hebben ze niet meer uit handen gegeven. Alles klopt bij het team van Dirk Sparidans. Het topteam in de reguliere seizoen. Want zij werden de eerste in de A-pool. Zeg maar het tweede deel van de competitie. En dat deden ze vorig jaar ook. En toen was er geen prijs voor Dynamo. Want toen was voor Orion. Want toen was het Dynamo dat uiteindelijk de landstitel pakte. Maar vandaag kan het zomaar anders worden. Want het is Orion dat na 2 sets op een 2-0 voorsprong staat in eigen huis. Zometeen om 9 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff Arena. Ajax neemt het dan op tegen Excelsior. Andy Houtkamp is voor ons in het stadion. Goedenavond, Andy. Hey, Jeroen. Met het dak open, want ik zie de regen naar beneden komen, geloof ik. Ik dus ook. En ik voel het ook. Nou, de regen niet, maar wel dat het dak open is. Het is koud. Maar dat geeft niet. Nee, dat hoort bij voetbal. Daarom ook niet. Ik ben benieuwd hoe Ajax ervoor staat, Andy. Want ja, we hadden die veegpartij in de Kuip natuurlijk 6-0 tegen Feyenoord. Maar daarna toch een mooie zege op FC Twente. Ja, zojuist zeker van 4, maar waarschijnlijk de nummer 3 van dit seizoen. Ja, en dan komt Excelsior op bezoek. Ja, dat is even afwachten. Ze hebben in ieder geval een aandachtige toeschouwer hier in de arena. Want Graham Porter is aanwezig. Potter is een oude trainer in Engeland, nou, oud 48. Hij komt onder andere bij Chelsea vandaan en zou, zo gaan de geruchten vanuit Engeland, vanavond al een contract gaan tekenen bij Ajax. Zou opvallend zijn. Potter is niet bekend van de laten we zeggen, stressbestendigheid, want hij had veel problemen met Chelsea. Maar ik ben benieuwd of hij is aanwezig in het stadion, of hij ook meteen al bekend maakt en bekendgemaakt wordt als nieuwe trainer. Ajax speelt eigenlijk wel met het sterkste team, met Brobbey, die natuurlijk geweldige cijfers heeft. Hè. De laatste 10 wedstrijden heeft hij 10 doelpunten en 4 assists. En dat is knap. En verder Taylor, Bergwijn, noem maar op. Alle jongens die we van de afgelopen week hebben gezien. En bij Excelsior, ja, die staan in de problemen. 15e, 25 punten. Zij moeten toch nog wel een paar puntjes halen. Want ze staan maar net boven RKC, boven de nacompetitiestreep. Ze moeten het doen zonder de topscorer. Die is geschorst, Parrott. En Driewes is nog altijd geblesseerd. Maar verder hebben ze toch wel een heel aardig team. Het team van Marinus Dijkhuizen. Die zijn 100ste wedstrijd traint en coacht in de Eredivisie. 99 voor Excelsior en eentje voor FC Utrecht. Ja, en Andy, normaal gesproken dan kan je het zo invullen. Hè? En eentje, Ajax wint dat natuurlijk op zijn slot van. Maar dit seizoen is alles anders. Ook vandaag, denk je? Ook na die overwinning op Twente? Ja, en eerder dit seizoen werd het 2-2 hè, in Rotterdam. En Ajax lijkt er beter in te zitten. Heel belangrijk natuurlijk weer. Hoe gaat het met Brobbey? Dat is de verreweg belangrijkste man in het team van Ajax. Als hij weer op dreef is, ja, dan kan het zo 3-4-5-0 worden. En als dat niet lukt, hoe langer doelpunten uitblijven. En Brobbey wordt vaak in de tweede helft gewisseld. Na een minuut of 70. Ja, dan kan het problematisch worden. Maar eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, verwacht ik een overwinning voor Ajax. En dat gaan we zo meteen beluisteren vanaf 9 uur. Dankjewel, Andy. We zijn over een paar minuten naar het journaal natuurlijk weer terug. En dan krijgen we ook een gast hier. Dennis Warberdam, oud-hockeyer. Heeft een dramatisch verhaal te zetten. Dat kent u misschien, maar we horen er vanavond meer over. Ja, over hoe hij natuurlijk ook glorieus terugkwam. En we blijven natuurlijk ook het volleybal volgen. Orion Dynamo. En Ricardo Caljau, die beklimt allemaal vulkanen overal ter wereld. En er staat er nog één op zijn lijstje. Tot zo. Tot zo. NPO Radio 1. Iedere zaterdagochtend van 9:30 tot 11:00 Max Nieuwsweekend. Met de haarscherpe politieke analyse van Kees Boonman. Het onverwachte gebeurt altijd in de politiek. Boeken, bekende schrijvers en een van onze vaste recensenten met hun eigen parels. Liedewijde Paris. Nou, dan kom ik met mijn verstilde boeken. Jeroen Vullings. Eerder in dit programma heb ik het over dergelijke sujetten gehad. En Bo van Houwelingen. Luister, nu ben ik eens een keer aan het woord. Soms vertrouwde en soms verrassende gasten over nieuws, sport, wetenschap en cultuur. En wij presenteren Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Max Nieuwsweekend, iedere zaterdagochtend om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft alle ruimte die je nodig hebt. Zowel zakelijk als privé. Met een volledig elektrisch bereik tot 92 kilometer... en het comfort van hybride aandrijving voor lange ritten. Je hele leven binnen bereik. De Volvo V60 Plug-in Hybrid. Nu vanaf €51.295 of lease zakelijk vanaf €699 per maand. Boek een proefrit bij de Volvo dealer of op volvocars.nl. 18PLUS, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van €1.000... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl.

Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stomphorst en Margje Fixen. Van elk continent de hoogste vulkaan beklimmen. Dat is het doel van Ricardo Callao. Hij bereidt zich nu voor op zijn reis naar Antarctica. En naast hem zit hockeyer Dennis Warmerdam. Hij was op jonge leeftijd een groot talent. Droomde ervan om voor Oranje te spelen, maar dreigde door ziekte zijn arm te verliezen. Over zijn bijzondere levensverhaal is nu een boek geschreven met de titel Zo niet dan toch. En hij is hier om daarover te vertellen. En de bal rolt ondertussen bij Ajax tegen Excelsior. Eerste helft is net begonnen. En die Houtkamp. Ja, 0-0. Vijf minuten precies gespeeld. Ajax speelt in 4-3-3 met Hato als linksback. En Soetalo en Kaplan als centrale verdedigers. En Divine Rensch als rechtsback. En voorin dus drie spelers. Brobby als diepe spits. Aan de linkerkant Bergwijn. En aan de rechterkant Gods. Met vlak daarachter Taylor. Dat is de opstelling van Ajax bij Excelsior. Overigens Excelsior opvallend genoeg in de eerste vijf minuten meer op de helft van Ajax geweest dan andersom. Het staat nog 0-0. Excelsior speelt dus zonder die spits Parrot. En dat is een gevoelige aderlating. Maar ze waren al een paar keer dicht richting het doel van Geronimo Rulli. De Argentijnse keeper. Nu een kleine overtreding op Goudmijn. Overtreding gemaakt door Manswerk. En dus is er een vrije trap voor Excelsior. Dat natuurlijk rustig aan zal doen. Een puntje is mooi meegenomen. En ook belangrijk in die stand onderin. Want ze staan 15e en moeten gewoon nog wat punten halen. Vorig jaar eindigden ze ook als 15e. En toen hadden ze in de hele competitie 32 punten. Dus daar zouden ze nu ook voor tekenen als dat zou lukken. En dat is helemaal niet makkelijk. Volgende week NEC thuis. Dan Heracles thuis en Feyenoord uit als laatste wedstrijd. En voor Ajax, ja, die kijken nog een heel klein beetje richting AZ boven hen. Maar dat verschil is toch wel redelijk groot als ik kijk naar de stand. Want Ajax heeft 48 punten en 55 punten zijn er voor AZ. Wel makkelijk schema met volgende week Volendam uit. Dan Almere thuis en Vitesse uit. Dat ziet er op papier wel heel erg makkelijk uit voor Ajax. Balbezit voor datzelfde Ajax. Achterin met Soetalo die dus centraal achterin speelt met Kaplan. Speelt de bal ook naar Kaplan. Kaplan bal naar buiten. Naar de ietsje hoger staande goede voetballer Joel Hato. Nu even een kleine overtreding gemaakt door Goudmijn op Manswerk. En dus een vrije trap voor Ajax. Nog geen kansen gezien na 7 minuten spelen. Niet voor Excelsior, niet voor Ajax. En dus Ajax-Excelsior 0-0. Gaan we buurten bij Krijn Schuitenmaker. De volleybal. Orion speelt thuis tegen Dynamo. Hoe staat het ervoor, Krijn? 2-0, voorsprong in sets. En die tweede set zal er ingehakt hebben hoor bij Dynamo. Want dat werd 25-14. Ik weet niet of je wel eens huppelende volleyballers hebt gezien. Nou, dat waren ze bij Dynamo flink aan het rondhuppelen. Nadat ze zo'n mooie serie hadden gemaakt. Met flink veel punten en 10 punten al afstand hadden genomen in de tweede set. Maar goed, derde set. En dan heb je in het volleybal altijd zo'n beruchte derde set. Als je helemaal 2-0 voor staat, dan is het oppassen geblazen in die derde set. Concentratie vasthouden. Nou, je kent het allemaal wel en dat is nu aan de orde. Alhoewel Orion wel op een 6-5 voorsprong staat. Maar Dynamo moet zich van zijn beste kant laten zien. Vorig jaar wonnen ze met 3-0 in de strijd om de landstitel. Toen wisten ze te pieken op het juiste moment. Ja, nu zou het zomaar eens omgedraaid kunnen zijn. Oh, weer een goed blok aan de kant van Orion. Met een uitstekende actie aan het net is het Orion met goed getimed Jannes van der Ham. 2 meter lang is hij de middenaanvaller die op het juiste moment de lucht ingaat. En zo die bal terug weet te tikken over het net. En zo is het 7-5. Staat Orion opnieuw aan de goede kant van de score in de derde set. Tornike Tchakadua mag morgen niet meedoen aan de Europese kampioenschappen judo in Zagreb. Tchakadua doet mee, normaal gesproken, in de klasse tot 60 kilogram. Maar bij de weging vandaag bleek hij te zwaar. En dus gaat er een streep door zijn toernooi. Contact nu met Gijs Zonders, bondscoach. Goedenavond, Gijs. Gijs Zonders zou moeten hangen. En ik heb al gehoord dat er contact was, maar hoor hem nu niet. En dat is heel erg jammer. Ik kijk even naar het glas. Jongens, kunnen jullie Gijs Zonders horen? Nee, dan gaan we even die verbinding proberen te herstellen. Gaan we even naar Andy Houtkamp in de Johan Cruijff Arena. Nee, doen we toch niet, want Gijs Zonders hangt nu toch. Gijs, ben je daar? Ja, nu wordt het echt vervelend, want ik krijg allemaal mixed messages. Ik hoor hem heel eventjes. Nou, we gaan even naar Andy Houtkamp. We gaan die lijn herstellen. Nou, daar ben je dan toch. Nou, jongens, dit is als dit niet in het bloepenprogramma komt, dan weet ik het ook dit niet meer. Dit is echt top. Gijs Zonnes, dank je. Dit is Radio Man. Ja, en deze er weer niet. Ik hang aan mijn lijn. Ja, het heeft even tijd nodig voor vanwege de vertraging natuurlijk. Dat is een gedoe natuurlijk. Die Chakadua mag niet meedoen. Was te zwaar. Hoe kan zoiets gebeuren, Gijs? Ja, dat is zeldzaam in Nederland dat het gebeurt. Dat Tornik te zwaar is inderdaad bij de weging een dag voor de wedstrijd. Maar in judo is het ook alweer niet ongebruikelijk. Kijk, Tornike Judith min 60, onder de 60 kilo. Een dag voor de wedstrijd, dan word je gewogen en dan moet je min 60 zijn. Maar eigenlijk is op de wedstrijddag zelf iedereen, alle deelnemers zijn weer behoorlijk over die min 60. Dus de meeste wegen 63, 64 kilo. En dat betekent dat je in de weken de voorafgaand moet je gewicht maken, zoals dat heet. En want normaliter traint hij op een gewicht van 64, 65, 66. En dan moet hij zorgen dat hij min 60 is een dag ervoor. En daar hebben we hele protocollen voor. En dan werken we samen met de staf. Dat is nu niet gelukt. En we gaan uiteraard onderzoeken hoe dat uiteindelijk kan. We hebben daar wel wat ideeën over. Maar dit moeten we echt nog nader analyseren. Maar even voor mij hoor. Want het vind ik heel interessant dat je zeg maar in een dag zou je dan dus weer 5 kilo kwijt moeten raken. Jeroen schudt al nee. Nee, zeker niet in een dag. Zeker niet in een dag. Dat is, nee, zeker niet. Dus daar gaat dat proces begint al weken daarvoor. En nu is het zo dat Tornik heeft een aantal best wel veel toernooien gedraaid. En dan moet je eigenlijk elke keer dat gewicht maken. En dat is behoorlijke impact op het lijf. En dat moet dus nu weer. Dus is hij weer mee begonnen enkele weken van tevoren. En ja, dat is op de een of andere manier niet gelukt. Niet goed gegaan. En waardoor hij vandaag te zwaar bleek. Ja, nou horen we. En kijk, het is natuurlijk zijn verantwoordelijkheid. Hè, verantwoordelijkheid van de sporter. Maar daar hebben we als programma hebben we daar wel een grote rol in. Hè. We werken daar met coaches en experts op voeding. Op het gebied van voeding ook mee. En dus we gaan dit even serieus onderzoeken. Ja, ja jullie zagen het dus al aankomen. Want ja, ik kan me toch niet voorstellen dat het opeens als een verrassing kwam. Dat toen die vanmorgen op de weegzaal stond en toen te horen kreeg: ja, je bent te zwaar. Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, dat komt voor ons niet als een verrassing. Het is de laatste dagen heel hard werken geweest. En het is net niet gelukt. Dat is het eigenlijk. Nee, en hoeveel te zwaar was hij dan? Hè, als je zo, dat gaat om een paar honderd, paar gram. Een paar honderd gram. Oh, ja. Wat dus, een... Dat gaat echt om weinig. Hè? Dus die toppen zitten allemaal echt op het randje van de min 60. Dat gaat niet door. Er weegt niemand 58 of zo. Iedereen zit echt tegen die 60 aan bij die weging. En morgen is iedereen zwaarder. Zo werkt het in de praktijk. Dus eigenlijk wordt de kijker een beetje... Voor de gek gehouden. Voor de gek gehouden. Want op de wedstrijddag zelf, dan weegt niemand op dat niemand het gewicht dat hij de dag ervoor weegt. Ja. Dat is de praktijk. Ja, en je zou kunnen zeggen, dat is al helemaal niet gezond natuurlijk. Hoe is het met Chakadua zelf? Dat wil ik wel even rechtzetten. Dat is niet helemaal waar. Nee? Uiteraard is het best pittig voor je lijf. Maar we doen het natuurlijk dusdanig dat het niet ongezond is. Dus we werken vrij ver van tevoren al aan. En de laatste dag, de laatste uren ben je veel vocht aan het verliezen. En dat is vocht, herstel je weer van. En dat heeft geen schade. Dat veroorzaakt geen schade. Dus dat wil ik wel even rechtzetten. Dat het niet per se... Als je het slecht doet, is het uiteraard wel schadelijk voor je lijf. Maar als je het goed doet, is het niet schadelijk. Is dat rechtgezet? Toch zal het als een klap komen, denk ik. Want ja, je bent niet van niks afgereisd naar Zagreb om mee te doen aan het EK. En dan lukt het niet. Hoe is die eronder? Tornik is wel oké onder. Hij is zeer teleurgesteld. Wij allemaal, staf en Tornik zelf in het bijzonder, zeer teleurgesteld. En toch ook wel weer het de blik naar voren van ja, welke lessen kunnen we hieruit leren? Wat hebben we nu niet goed gedaan? Daar gaan we na de EK wat uitgebreider op in. We hebben al een korte debrief gehad en we hebben daar al wel wat ideeën over, maar dat gaan we nog even verder onderzoeken. Ja. Maar voel je jezelf ook verantwoordelijk als bondscoach? Ja, ik ben technisch directeur, maar uiteraard Pardon? Voel ik me... het is onder mijn verantwoording, zeker. En daarom zijn we allemaal teleurgesteld. En is ook de verantwoordelijkheid van de coach en van de experts. En niet alleen van Tornike zelf. Hij wilde natuurlijk naar de Olympische Spelen. Daar heeft hij al eens een keertje gestaan. Heeft dit nou gevolgen voor eventuele plaatsing? Nou, niet direct. Hij staat er goed voor om zich te plaatsen. En we hebben nog een WK dat eraan zit te komen over 3 weken. 3-4 weken. Daar moet hij ook nog gaan presteren om definitief te gaan. Het zou consequenties kunnen hebben, ja. Als de concurrentie het heel goed doet, dan zou hij er last van hebben. Maar in beginsel niet. Nou, laten we hopen dat het goed voor me uitpakt. Dankjewel voor jouw verhaal. En we hebben een beter inkijkje gekregen in hoe dat nou gaat op zo'n EK. Chakadua dus niet meedoen, doet hij niet mee aan de EK onder de 60 kilo. Gijs Onders, dankjewel. Technisch directeur dus van de Nederlandse Judobond. En hockeyer Dennis Warmerdam droomt er als jongetje van om ooit in Oranje te spelen. Als hij zich razendsnel ontwikkelt en op weg lijkt om die droom te realiseren, krijgt hij te maken met een enorme tegenslag. Hij blijkt kanker te hebben en moet vrezen voor een arm. Een bijzondere medische ingreep zorgt ervoor dat Warmerdam die arm toch kan behouden. En jaren later debuteert hij alsnog in Oranje. En in het boek Zo niet dan toch is dit verhaal van Warmerdam nu opgetekend door Joost Bakker. En Dennis, die is hier nu in de studio. Goedenavond, Dennis. Goedenavond. Fijn dat je er bent. Het is inderdaad, het lijkt wel zo'n Disney-verhaal. Een heldenverhaal met een happy end. Maar het is ook een verhaal met levenslessen. Daarover gaan we het later hebben. Toch even bij het begin beginnen. Hè, voor mensen die nu denken... Je gaf een goede korte samenvatting. Ja, het was de samenvatting. Dus eigenlijk kunnen we vanaf daar starten. je bent talentvolle hockeyer altijd geweest. Maar je speelde eigenlijk altijd met pijn in je arm. Ja, ik denk tot we erachter kwamen dat het kanker was, heb ik eigenlijk 2 jaar lang last gehad. Kwamen we er niet achter wat het was. Werd ik vaak naar huis gestuurd met het is overbelasting. Je kan beter eventjes rusten. Dat was eigenlijk hoe de status was. Tot we op een gegeven moment echt gingen opereren. We 2 operaties verder waren. Voordat we er pas echt achter kwamen dat het een levensbedreigende ziekte was. En helemaal geen topsportblessure. Nee. Wat op dat moment eigenlijk ook best fijn was. Want ik liep wel 2 jaar rond met pijn. Terwijl niemand wist wat het was. Dus het was ook wel ergens wel weer fijn. Ja, je kreeg duidelijkheid, zullen we maar zeggen. Maar goed, toch een pijnlijke verhaal, figuurlijk dan, in dat opzicht. Even terug naar 1 oktober 2017. Het lijkt aanvankelijk een hele mooie middag voor jou te zijn. Dit is Dirk de Vilder met een goede voorzet op Dennis Warmerdam. En hij scoort de 1-0 voor Pinoquet. Houdt het overzicht, de Vilder. En goede tip in van Warmerdam. Ja, dit klinkt... Heel goed, zullen we maar zeggen. 4-1, zelf een goal gemaakt, maar jij bent helemaal niet blij. Vertel. Nee, dit was HDM uit. En na de wedstrijd zag ik eigenlijk mijn ouders staan langs de kant. En ik voel het nu eigenlijk meteen als ik over praat. Want het was voor mij een snap moment. Op dat moment liep ik zo lang rond met pijn. Dat ik had het opzij gezet. Als sporter leer je dat toch ook een beetje om je pijn opzij te zetten. Maar ik was eigenlijk mentaal klaar. Mijn emmer was echt vol. Ik had er nooit een traan om gelaten. Tot die dag. En het was echt pats. Ik heb anderhalf uur gehuild. En ik was gewoon echt wanhopig en onmachtig. Van dit kan ik gewoon niet meer aan. Ik had zo lang pijnstilling genomen. Op een bepaalde manier geslapen. Het maar opzij gezet. Maar dit was gewoon, het was mentaal klaar. En toen begon eigenlijk echt pas de ziekenhuismolen. En begon iedereen het heel serieus te nemen. En daarvoor probeerde ik het altijd een beetje weg te lachen met een grote glimlach. En daar trapte iedereen in. En ik zelf ook. Ja, je wil het natuurlijk niet weten ook. Maar dan ga je de molen in. En via allerlei operaties, je zei het net al, dan komt dan het nieuws eigenlijk dat je kanker hebt. Aan de ene kant voor jou dus een soort van opluchting, want je weet wat het is. Maar de andere kant stort je wereld natuurlijk in. Ja, het was uiteindelijk geen opluchting uiteraard. Nee, maar het was vooral de duidelijkheid die fijn was. Maar toen ging het ook heel snel. Want toen werd het direct in 1 gesprek duidelijk. Je hebt een zeldzame vorm. We weten niet zo goed wat we moeten doen. En amputeren is eigenlijk de veiligste optie. En momenteel hebben we geen andere opties. Uiteraard ga je dan zoeken naar andere opties. Ook via Google en welk kanaal je ook kan bedenken. Maar op dat moment was het de veiligste optie, amputeren. En dan ben je van één klap topsporter naar kankerpatiënt. Dat komt hard aan bij jou, bij je omgeving. Eigenlijk bij de hele hockeywereld, hè, je wordt van alle kanten gesteund. Alle hoofdklasseclubs, zij spelen met rug nummer 13 in de voorbereiding, in de warming-up. Ze staan nu ook hier op het veld. Oranje-rood heeft gekozen voor een zwart shirt met een hele grote 13 voorop. En HGC speelt met het rug nummer 13 achterop en DW op het hart van de spelers. Ja, alle clubs deden bijna mee. Hè? Dat moet op zich best goed voelen. Je kreeg ook zelfs een afscheidswedstrijd. Maar hoe was dat? Ja, dat blijft nog steeds een hele bijzondere dag. Waar het aan de ene kant heel verdrietig was. Omdat we echt dachten dat mijn arm op dat moment geamputeerd werd. Ja. Maar aan de andere kant de steun die vanuit de hele hockeywereld kwam. Vanuit mijn club, vanuit hoeken waar je het niet kan bedenken. Dat was zo bijzonder. Dat was zo warm. En het was een dag met een traan, maar ook met een hele grote lach. Omdat we dat wel met z'n allen een soort van... Had je dat verwacht, dat je zoveel steun kreeg, dat die hele hockeywereld daarbij stil stond? Nee, dat verwacht je niet van tevoren. En dat raakt je ook heel erg. En dat raakte ook de mensen om me heen. Het voelde echt alsof de hockeywereld aangaf, we zijn er voor elkaar. Ja. En dat voelde heel bijzonder. Ja, prachtig. En niet lang daarna, op een dinsdag, dan krijg je een heel belangrijk telefoontje. Ja, dat ging daarna weer heel erg snel. Uiteindelijk een ander ziekenhuis dan het ziekenhuis dat zei we gaan amputeren. En die zeiden, ja, we willen wel iets speciaals proberen. Heel simpel gezegd, wegsnijden van de tumoren kan iedereen. Alleen dan hou je geen onderarm over om te bewegen. Ja. Wat we kunnen doen is spier en huid uit je been halen. En dan creëren we eigenlijk een nieuwe arm. Hoe goed dat gaat, weten we niet. Maar ja, onder het mom van amputeren kan altijd nog. Wilden we dat wel heel graag proberen. En ja, binnen 2 weken lag ik onder het mes. En die operatie is bijzonder goed gegaan. Veel beter dan ik had verwacht, maar ook uiteindelijk dan het ziekenhuis had verwacht. En ja, uiteindelijk kon ik al mijn vingers nog bewegen. Ja, je zit hier, je hebt een mooi litteken, om het zo maar even te zeggen. Ja. He, dat, maar goed, dat zal je niet deren. Nee, ik hoef geen tatoeage meer te nemen. Nee. En, die grap heb je vaker gemaakt. Die heb ik vaker gemaakt. Maar uiteindelijk is het natuurlijk het alternatief was zo anders. Het is eigenlijk een trofee. Ik zie het zelf niet meer. Omdat het wordt ook je nieuwe arm en je raakt aan gewend. Als mensen me voor het eerst zien, dan zien ze zeker het litteken. Maar zelf zie ik het eigenlijk niet meer. Ricardo Caljau, we gaan straks praten over vulkanenbeklimmer. Ja, dan ben je... Heeft wel tatoeages. Ja, echte, met inkt. Wat denk je als je dit hoort? Ja, wat het doorzettingsvermogen, weet je wel. Mentaal voornamelijk. Alles wat je overkomt. Wat je net zegt, heel je wereld stort in, zeg maar, voor je. En dan in één keer, ja, dan krijg je toch een soort weer van hoop. En je bent weer een soort van herrezen. Ik denk dat is zo inspirerend. Ja, ja, want is dat mentaal... Mentaal ga je inderdaad wel van hoogte, diepte. Dat lijkt me ook vermoeiend. Je gaat alle kanten op. Inderdaad, ik ben iemand die heel erg positief ingesteld is. Dus je bent je continu aan het vasthouden aan het kleine stukje hoop wat er is. Hoop doet leven. Dat is wel echt zo in zo'n situatie. Maar uiteindelijk zit je ook midden in een overlevingsmechanisme. En helpt dan nog een soort topsportmentaliteit daarbij? Ja, als we in de gesprekken daarna naar het ziekenhuis kijken... Denk ik zeker dat me dat heeft geholpen. Zeker omdat ik heel erg fit wilde zijn... En ik heb heel erg gekeken van wat zijn dan de dingen die ik dan kan doen. Want uiteindelijk stuurt een ziekenhuis je wel naar huis en je moet wachten. Dat gaat van voeding tot aan sporten. In ieder geval zorgen dat mijn lichaam optimaal was. En achteraf blijkt wel, want ik heb ook chemo gehad... dat ik beter was hersteld van de chemo dan we hadden verwacht. Waardoor in de operatie ook weer een paar dingen mogelijk waren. En begrijp me niet verkeerd, voor mij is het 99% is het een medisch wonder. En hebben ze echt iets neergezet. Maar zij geven eigenlijk aan, ja, wel omdat jij die 1% zo goed hebt gedaan... En zo goed voor je lichaam hebt gezorgd... hebben we misschien die 99% waar kunnen maken. Dus ergens zit er wel iets van een, ja, noem het een topsport mindset. Is een gevaarlijk woord, maar dat zit er wel in. Dus je bent natuurlijk fit. Ik was fit. Uiteindelijk was de operatie een half jaar later. Alleen in die tijd heb ik veel hard gelopen, gesquashed. Squashen deed ik altijd met rechts. Dat mocht niet vanwege de chemo. Dus begon ik met links te squashen. En nu squash ik nog steeds met links. Ja, dus, maar je bent tweehandig. Je leert jezelf ook dingen aan. En, dus dat is misschien wel een bepaalde mindset die je heel erg meeneemt vanuit de topsport. Alleen de topsport mindset werkt niet altijd even goed voor je. Want soms zit je ook te vast in het behalen van je doelen. Hey, we gaan even een sprongetje maken. Want je bent aan het revalideren van die operatie. Je hebt je arm dus nog. En op 15 september 2019 maak je dan je rentree in de hoofdklasse. Van Dragenberg gaat mee naar voren. De bal wordt niet zorgvuldig weggewerkt bij Amsterdam. Van Dragenberg krijgt hem weer terug. En dan sluipt na de tweede paal Dennis Warmerdam. Met nog 3 minuten te spelen is het 3-2 voor Pinoquet. Ja, voor ons is dat dan, als ik het hoor, is dat weer zo'n wedstrijd, zullen we maar zeggen. Maar, en weer een commentaar. Maar het verschil in jouw gevoel, vergeleken met die vorige waarbij je brak, is denk ik groot. Kan je dat beschrijven? Die wedstrijd daarvoor werd ik eigenlijk van topsporter patiënt. En dit was voor mij de wedstrijd waar ik van patiënt weer topsporter werd. Mm. En dat is een lekkerder vibe dan andersom. Ja. En het was dus even de winnen. Het werd uiteindelijk nog 3-3. Hè? Maken we nog een sprongetje. En dan kom je gewoon in beeld weer bij Oranje. Want je had van voor je het hele ellende, zullen we zeggen, had je al een paar keer meegetraind bij de selectie. Maar je komt dan ook echt weer in beeld voor Oranje. Maakt ook je debuut. Ja, en dit zei je toen je de eerste minuten had gespeeld in het Nederlands team. Volop genoten. Het was, ondanks dat er niemand hier is en in de volle regen staan, maakt het voor mij niet uit. Ik heb echt vol genoten en we zijn nog niet klaar. We zijn pas net begonnen en we gaan een mooi avontuur aan. Deze stap hoort daar zeker bij, maar nu ben ik ook gretig naar meer. Ja, we hebben vandaag de Musical Awards. Je zou er een musical van kunnen maken van dit verhaal, als Disney het hoort. Het verhaal leent zich voor een boek. Ja, nou dat is geschreven. Een dikke pil ligt hier naast me. En ja, dat is de overtreffende. Je komt terug. Maakt het nog verschil? Is dat het terugkomen? Want wij denken allemaal, jee, maar ook nog Oranje. Of denk je, nou, dat is een leuke kerst op de taart, maar dat ik er ben. Dat ik weer terug op het hockeyveld ben, dat was eigenlijk de grote stap. Ja, dat zei ik daarvoor altijd. Ik zei, ja, mijn goud is dat ik überhaupt weer op het hockeyveld kan staan. Maar ja, realistisch, je wil ook weer gewoon sporter zijn. En je zegt niet voor niets gretig naar meer. Ja, je wil gewoon weer winnen en je wil gewoon weer het maximale eruit halen. En dan ben je niet elke dag mee bezig dat je blij mag zijn dat je daar staat. Uiteraard zijn er wel veel momenten dat je makkelijker kan relativeren. Ja. Zeker weten. Maar uiteindelijk wil je presteren en zoveel mogelijk eruit halen. We gaan even naar Johan Cruijff Arena. Want daar speelt Ajax tegen Excelsior. Eddie Houtkamp. Er staat met 1-0 voor. Doelpunt van Divine Ranch. Zijn tweede doelpunt van het seizoen. Goeie aanval van Ajax via de linkerkant. Waar Taylor de bal krijgt en zich heel goed vrij speelt. Bal voorgeeft en Ranch schiet de bal hard en droog in het doel, in het dak van het doel. En zo leidt Ajax met 1-0. Is niet zo logisch hoor, want de wedstrijd ging redelijk gelijk op. Allebei een grote kans gehad. Mika Gods schoot tegen keeper van Gasselaan. En Julian Baas kreeg een enorme kans voor Excelsior. Maar hij schoot weer tegen de keeper aan de andere kant op. Geronimo Rulli. En nu dus na 26 minuten de 1-0 voorsprong. De voorzet van Taylor. Het doelpunt van Ranch. Ajax leidt tegen Excelsior met 1-0. Nou, is mooi ook voor Dennis Warmerdam, want Ajax-fan, zei hij al bij binnenkomst. We gaan straks verder met jou praten, want we gaan ook nog even naar Krijn. Krijn, Schuitenmaker, volleybal, Orion Dynamo. Ja, spannend. 2 sets gewonnen door Orion. 3e set, 20-22 voor Dynamo. Dat betekent dat de ploeg uit Apeldoorn op voorsprong staat in deze belangrijke fase. Het spel lag net even stil omdat Cas Abraham per ongeluk een bal van serverende ploeggenoot tegen zijn achterhoofd kreeg. Viel op de grond en lag eventjes heel stil. Maar al snel bleek dat hij toch op kon staan. De dokter moest er even bij komen. Want ja, daar wordt natuurlijk tegenwoordig goed op gelet. Hersenschuddingen. Men is nu toch eventjes uit voorzorg naar de kant gehaald. En mag eventjes aan de zijkant op adem komen. 20-23. Dynamo kan dus op setpoint gaan komen. En dan op 2-1. En zo kan het weer heel erg spannend gaan worden in Doetinchem vanavond. Daar komt de service aan. Het is Yannick Bak met de service. Niet heel veel risico genomen. En dan is dit een geweldig punt van de Braziliaan Edson Felicissimo. 1,96 meter, de hoekspeler van Orion die de bal snoeihard tegen de grond klapt. Ja, dat is een mooi punt hoor van die Braziliaan die dat uitstekend deed. Ook een mooie, goede speler die hier bij Orion is komen spelen. Speelde al eerder in de Nederlandse Eredivisie. Bij de Groningers van Lycurgus in de periode 2011-2013. Daarna verhuisd richting landen als Frankrijk en België. Ja, die bal wordt daar ingegeven. Nee, 21-24. En de setpoint. En zo gaat het afsteven op een overwinning van deze set voor Dynamo. Is het Dynamo dat gaat serveren met Michael van Zeist. Hij staat klaar. En dan wordt er gewisseld aan de kant van Orion. Het is Tom Knoops, geblesseerd geraakt. Hele belangrijke speler voor Orion dit seizoen. Maar dat was van zijn enkel en dus kan hij nu weer terugkomen in de ploeg. Daar is het Keis Lassau met een klap zeg. Zo, 22-24. Ja, de set is nog niet binnen hoor voor Dynamo. Staan natuurlijk nog wel op setpoint. Wat op knal zeg van die Finn die eigenlijk wedstrijd na wedstrijd de meeste punten binnenslaat. 21-24, setpoint en het is Orion dat gaat serveren. NPO Radio 1. Nou, het is bijna 9:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Jan van de Putten. In de kinderopvang hebben werkgevers en vakbonden een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De 122.000 mensen krijgen er in 6 maanden 2,5% loon bij. Ook vervalt de extra roosterdag bovenop de contracturen. Iets waar veel mensen volgens de bonden een hekel aan hadden. De Amerikaanse regering is diep verontrust over berichten over massagraven in Gaza. Bij het Nasser ziekenhuis in Khan Yunis zijn zeker 300 lichamen begraven, zegt de Palestijnse burgerbescherming. Van een aantal doden zijn handen en voeten vastgebonden. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de anti-wegkijkwet. Vanaf 2028 moeten grote bedrijven ingrijpen als er bij toeleveringsbedrijven misstanden zijn, zoals kinderarbeid of ontbossing. En 11 organisaties slepen de staat voor de rechter vanwege PFAS-vervuiling. Volgens hen houdt de staat zich niet aan haar zorgplicht. En moet de overheid ervoor zorgen dat vervuiling met PFAS-chemicaliën wordt opgeruimd. Langs de lijn en omsteken. Eerst even terug naar Krijn Schuitenmaker. Want we willen graag weten hoe het is afgelopen in die derde set in Doetinchem, Krijn. Ah, die was snel afgelopen. Dynamo heeft hem binnengehaald. Daar lieten ze geen twijfel over bestaan dat ze die derde set graag wilden binnenhalen. 22-25. Dus krijgen we een vierde set. Ja, nog steeds geldt dat de thuisploeg dat Orion één setje moet winnen. Dan zijn ze landskampioen. Maar Dynamo, de ploeg van Redbad Strikweda, de landskampioen van de afgelopen 3 seizoenen, gaat in die volgende vierde set dus ongelooflijk veel tegengas geven. En natuurlijk proberen nog een vierde wedstrijd thuis uit te slepen. Kortom, het blijft nog wel even spannend hier in Doetinchem. En wij hebben aan tafel Dennis Warmerdam, ook aan tafel Ricardo Caljau. Met Ricardo gaan we straks praten. Ik wilde zeggen dat we met Ricardo straks gaan praten over vulkaanbeklimmingen. Maar we gaan eerst even naar Andy Houtkamp, want er staat wat te gebeuren daar bij Ajax. Het zou zomaar gelijk kunnen worden, want er is een penalty voor Excelsior. Uiteraard moet er nog even door de VAR naar worden gekeken. Nou, maar het is een overtreding, een duidelijke overtreding gemaakt door Steven Bergwijn. En scheidsrechter Van der Eyck, Sander van der Eyck, die was meteen onverbiddelijk. En dan kan Bergwijn zeuren wat hij wil. Maar het is een penalty voor Excelsior. Het staat nog 1-0. We hebben 32 minuten gespeeld. En natuurlijk wordt er nog even naar gekeken door de VAR, Yannick van der Laan. Maar ik ga ervan uit dat het gewoon een penalty is. Want er werd aan de arm getrokken van de tegenstander, van Benita. En dus betekent dat een penalty. De check is er natuurlijk wel van de VAR. Staat groot op het scherm en dan hoopt men. Ook die mensen die met een spandoekje staan van Praag Oud en Team Kroes. Die hopen dat dat geen penalty wordt. Maar we gaan het zien. Er wordt dus gekeken door Yannick van der Laan. En we weten dat het altijd wel even kan duren. Eens even kijken hoor, waar ze allemaal naar kijken. De bal kwam vanaf de rechterkant. Werd uitstekend het strafschopgebied ingespeeld. En de meeverdedigende Bergwijn trok aan de arm van zijn tegenstander. En dat betekende dus een penalty. Maar die is nog steeds niet officieel. Omdat de VAR nog altijd zit te kijken. De VAR die samen met Richard Brondijk, de assistent VAR. Want ook daar heb je 2 man zitten. Die kijken ernaar. En wat zegt de VAR? Die heeft iets in het oor gezegd. Ze zijn nu aan het overleggen. overleggen. Ik hoop niet dat hij ook nog naar de zijkant gaat om te kijken wat het nou precies is. Gewoon of de VAR zegt ja, je hebt gelijk, penalty. Of nee, je hebt niet gelijk, geen penalty. Nog altijd wordt er overlegd en gepraat. En ik zie de jonge Sander van der Eijk knikken en praten met Yannick van der Laan. En je hoort het aan het publiek. Het duurt zo verschrikkelijk lang. Ja, en er was, ja, en er was helemaal niet iets waarvan je zegt dat er 26 spelers bij elkaar stonden. Nee, het waren twee spelers waarbij de een aan de arm van de ander trok. En zou je dus zeggen, lekker penalty, niets meer aan doen. Het is natuurlijk voor Dennis wat minder als Ajax-fan. Maar het is wel leuk voor de wedstrijd. Ja, ja, absoluut. Ja. Nog steeds niets, hè? Nog steeds helemaal niet. Check VAR staat er heel groot op het scherm. Op een geel scherm. En dan wordt het toch wel hoog tijd dat we een beslissing gaan nemen. Scheidsrechter en VAR. Ja, iedereen staat ook zo met de handen te kijken van waarom duurt het allemaal zo lang? En dat vraag ik me ook af. Je hoort het publiek fluiten. Ik kijk om me heen, want ik zit tussen het publiek. Die kijken allemaal ook van ja, wat is hier aan de hand? Waarom is het zo moeilijk? En scheidsrechter van der Eijk, die kijkt nu opzij. En ik zie, wie is dat? Dat is Tahirovic, die ook zijn armen breed doet van ja, doe dan in ieder geval iets. Of wel, of geen penalty. En aan de zijkant is nu ook de vierde man aan het praten. En iedereen is aan het praten. Ik vind maar wel dat je mooi verslag doet. Ze doen dit helemaal vast. Niets. Oh. Ja, al moet het tot het eind van met het oog op morgen. Nee, hè? Ja, weet je wat er gaat gebeuren? Nee. Hij gaat naar het scherm kijken. Nee. Nu komt hij naar de zijkant. Want heeft de VAR gezegd van der Laan, waarschijnlijk, ik ben niet helemaal 100% zeker. Ik weet niet of het een penalty is. Kijk jij ook nog even op het scherm. Hij staat nu aan de zijkant. Dan worden die beelden worden teruggedraaid. Het balletje binnendoor. Ja, ik zie het nog steeds niet anders dan een penalty. Er wordt aan de linkerarm getrokken en dan kun je niet anders constateren dan een penalty. Zo lijkt het ja, mij. Dennis zit ingespannen mee te kijken. Dennis, als jij de Wat? VAR bent... Ja, ik ben van mening dat als het langer dan 30 seconden duurt, dan moet je de beslissing laten staan. En dan is het blijkbaar niet duidelijk. Kijk, zo doen ze dat met hockey. Kijk. Dat is heel helemaal met Dennis 1. Maar we hebben nu 26 keer de herhaling gezien. En 26 keer zie ik dat de linkerarm van de speler daaraan getrokken wordt door Bergwijn. En dat is echt niet te geloven. En dan staat die scheidsrechter ook weer een paar minuten al voor dat scherm. Wat is dit toch, jongens? Wat is dit toch voor ongeloof? Ja, het publiek begint volkomen terecht enorm te fluiten. Want dit is toch niet nodig? Nou, hij is klaar. Hij heeft zijn beslissing genomen en... Hij zegt, ik heb gekeken. Penalty. Jongen, dat is toch wel een hele knappe beslissing. Geweldig. Nee, rode kaart. Daar ging het dus om. Daar ging het om. Aha. Nu komt de aap uit de mouw. Want nu is men niet boos bij Ajax dat het een penalty was. Dat was al duidelijk. Want ja, daar kon ik ook geen enkel ander antwoord op geven. Maar was het een doorgebroken speler, ja of nee? En dat heeft de scheidsrechter samen met de VAR besloten dat ook nog het geval is. Maar dat is toch dubbel punishment, ja, Andy? Ja, maar niet. Dat zou het zijn als het met de benen wordt gedaan. Dan is het een gele kaart en een penalty. Maar als jij het niet in een voetballende actie doet, dus met je armen, dan is het een rode kaart en een penalty. Oh. Nou, ik ben net al een keertje of 6 aangekondigd zonder dat ik kwam. Nu ben ik 1 keer aangekondigd en ben ik ongeveer 3/4 van het programma bezig. Ja. Laten we de penalty ook maar meenemen. Julian Baas staat klaar voor die penalty. Hij heeft 1 keer gescoord dit seizoen. Terwijl Bergwijn dus met rood naar de kant gaat, voor alle duidelijkheid. Ajax nog met 1-0 voor staat. We 37 minuten hebben gespeeld. En ik John van Schip met zijn assistentie overleggen. De aanloop is daar. En zal die bal erin gaan? Julian Baas heeft een prachtige trap in de benen. Keeper is Roelie. En hij gaat erin. Het is 1-1. En nu wordt het wel lastig hoor voor Ajax. Ajax met 10 man tegen 11 van Excelsior. Het staat gelijk. 1-1. Nou, ik weet niet of Dennis Warmerdam het nog ziet zitten om door te praten naar deze tegenslagen bij Ajax. Maar dat Dennis, op, hè? Zeker. Dat is wat gewend dit seizoen. Ik wou net zeggen, jij weet als geen andere hoe dat is. Even voor wie nu net inschakelt. Wij praten over een mooi boek van Joost Bakker. Over jou geschreven, zo niet dan toch. De comeback van Dennis Warmerdam van kankerpatiënt tot oranje. Is misschien de samenvatting. Hoe is dat boek eigenlijk ontstaan? Ja, eigenlijk na de operatie dat ik weer aan het hockey was, zeiden mensen van misschien moet je een boek schrijven. Daar leent het verhaal zich voor. Toen voelde het altijd als het verhaal is niet helemaal klaar. Tot ik eigenlijk oranje haalde, toen voelde het wel steeds meer als, nou, dit kan nog wel eens iets moois worden. Toen ben ik met Joost in contact gekomen. En eigenlijk zonder dat we het einde wisten, zijn we begonnen met het schrijven van het boek. Er waren meerdere scenario's mogelijk. De jongensdroom scenario was natuurlijk het scoren op de Olympische Spelen in de finale. maar uiteindelijk werd het een heel ander einde. En werd het voor mij een veel mooier einde. Omdat ja, we waren samen bezig met het analyseren van wat is er eigenlijk allemaal gebeurd. Wat heb je eigenlijk allemaal gedaan? Waar loop je eigenlijk tegenaan? We waren eigenlijk gewoon mijn verhaal aan het analyseren met mijn gedrag erbij. En toen kwam ik erachter, ja, ik ben eigenlijk weer tegen mezelf aan het vechten. Wat ik ook deed voor de ziekte. En wat ik juist uit de ziekte had gehaald, dat ik dichter bij mezelf moest blijven. Dus ook weer na 2 jaar oranje heb ik de keuze gemaakt om van de zomer te stoppen. En alleen clubhockey te blijven doen, dat doe ik zeker nog steeds. Ja. Maar het boek kreeg eigenlijk een ander einde dan we misschien van tevoren hadden gehoopt. Maar het einde is voor mij passender bij de boodschap die ik wil vertellen. Want wat is die boodschap? Voor mij is kwetsbaarheid iets wat ik heel erg heb moeten leren tijdens de ziekteperiode. Wat ik net zei, de topsport mindset help je niet altijd. Ik was altijd heel erg bezig met het bereiken van mijn doelen. Ik heb 2 jaar lang pijn opzij gezet, maar eigenlijk ook wel vaker mijn gevoel. Selecties die je niet haalt, je slikt het weg en je gaat gewoon door. En ik kwam er eigenlijk achter het moment dat ik onder druk kom, dan sluit ik mezelf eigenlijk helemaal af. En dan ga ik meer tegen mezelf vechten dan een plek voor de selectie. En dat gebeurde eigenlijk nu weer. En toen kwam ik erachter, ja, ik had juist geleerd toen ik even uit de hockeybubbel was, dat het juist heel erg mooi was om jezelf te leren kennen, dicht bij jezelf te blijven en te kijken van, hey, wat is belangrijk voor mij en wat wil ik eigenlijk? En na, ja, eigenlijk zeg maar 2 keer de selectie niet te halen bij Oranje, dat is ook het eerlijke verhaal. Want als je de selectie haalt, dan blijf je erbij. Maar ik haalde het niet en dat begon ik eigenlijk tegen mezelf te vechten. En dacht ik, ja, dit is juist wat ik niet meer wilde. Het is goed voor mij om het als trots te zien. Ik ben heel erg blij dat ik het heb gehaald. Het was ook echt een jongensdroom voor 2 jaar. Tot eigenlijk de selecties kwamen. Ik net niet goed genoeg was. En ik nu dacht van ja, dan ga ik andere dingen doen. Want ik ben niet minder doelgericht, niet minder ambitieus. Maar wel iets waar ik me nu weer heel erg voor in kan zetten. Dus uiteindelijk, de belangrijkste boodschap voor mij is, blijf dicht bij jezelf. Luister naar je gevoel. En durf af en toe kwetsbaar te zijn. Wat ik zelf nog steeds af en toe heel erg moeilijk vindt. Ik ben niet in 1 keer een kwetsbaarheidsgoeroe. Maar ik heb wel in 2 situaties meegemaakt dat het me heel veel oplevert. En soms is het goed om even stil te staan. Dat doen we te weinig, denk ik, in deze wereld. Even stilstaan, doe ik nog het juiste wat ik wil doen? Is het antwoord ja? Dan gaan we volle bak gas geven. Is het antwoord nee? Ja, dan is het misschien goed om een andere keuze te maken. En dat is voor mij de belangrijkste boodschap. Ja. Nou, dat heb je prachtig samengevat. Ricardo, kan je al heel hard knikken. Als vulkaanbeklimmer, herken jij dit? Nou, in sommige vorm wel, denk ik. Het vechten tegen jezelf? Juist, het mentale en fysieke doorvechten van, om naar de top te komen. Ja. En soms is opgeven is daar ook een onderdeel van. Ja, dan moet je ook durven. Dan moet je ook durven, zeker. Ja. Je moet jezelf voorbereiden om ook om te keren. Ja. Ja. Want we hebben het over, we gaan even een pubquizje doen. De Kilimanjaro, Ojos del Salado, Pico de Orizaba. Orizaba, ja. Mount Gilua, Elbrus, Damavand en de Mount Sidley. Dat zijn allemaal de hoogste vulkanen. Nou, dan ga ik pop-up quiz. Geef je nu alvast even op alle continenten. Maakt niet uit. De Volcanic Seven Summits worden ze genoemd. En jij moet er om eentje. En dat is niet zomaar eentje. Dat is er eentje op Antarctica. Dat klopt. Ga je doen volgend jaar, januari. Ja, dat staat nu gepland voor begin volgend jaar. En ik heb, zoals je zegt, ik heb er 6 gedaan. Dat heb ik over ongeveer, 7 jaar heb ik dat bij elkaar geraapt. Alleen, helaas kwam de pandemie ertussen. Ik was goed op stoom. En de pandemie heeft toen mij even een dippie. Een dippie, zeg maar, gebracht. Het was heel lastig om natuurlijk over heel de wereld te reizen. En toen heb ik eind 2022 ben ik weer met mijn tocht begonnen. En ben ik aangekomen om de laatste, zeg maar. Maar dat is niet zomaar wat. Mount Sidley op Antarctica. Een aantal mensen hebben hem natuurlijk al beklommen. Luister even naar een man en een vrouw die hem alles hebben bedwongen. All right, so Rob, how long have we been walking for? 16 hours. It's alive. We are all pretty tired, to be honest. My feet are hurting. I thought it was 8 in the morning for a while there. So we have no idea what time it is. We have no idea where we are on the mountain. This morning it was so cold. I was in a minus 40 sleeping bag in a liner that added 10 degrees, wearing puffy 8,000 meter puffy pants, a fleece, and I was freezing. Like I had this layer of ice around me. It was so cold. 86 laagjes. Ja, zeker. Een hele goede slaapzak en toch ijskoud. Ben je er niet doodsbang voor? Voor ja, natuurlijk. Dit wordt de meest uitdagende klim die ik ooit heb gedaan. Ja. En het grappige in het filmpje wat je net hoorde, ze zeggen op de duur van ik weet niet eens meer hoe laat het is. Nee. Ja, dat klopt helemaal. Het is natuurlijk continu licht. Het is continu licht. Dus dat is ook een mentale horde die je over moet overkomen. Maar het heeft ook weer een voordeel. Want ja, je kan gewoon door blijven klimmen zolang je wil. Ja. Het is ook de duurste. Ja, ja, zeker. Van als je alle zeven zeg maar bekijkt, dan is het echt de allerduurste die er is. En dan praten we eigenlijk over een bedrag van bijna 70.000 euro. Om dat te gaan doen? Ja, zeker weten. En dat heb jij ervoor over? Ja, om als allereerste persoon van de Benelux te zijn, om dat zeg maar te voltooien. Ja, dat zie je misschien over. Maar dat is echt sparen. Ja, zeker. Ja, ik ben een Zeeuw, dus dat komt goed. Oh, dat komt wel goed. Ons bezuinig. Ja, dat is zeker weten. Of heb je ook sponsors? Nee, huidig heb ik geen sponsors. En ik ben al, dit is een droom die eigenlijk al heel lang zeg maar loopt. En daar ben ik dus al jaren ben ik een potje aan het maken. Ja, komt steeds meer in Zeeland bij. Misschien wel een huis verkopen. Ja, zeker. Ja, dat is een goede markt. Ja. Het is heel veel geld. Dus wat vindt het thuisfront daarvan? Ze vinden het hartstikke mooi dat ik dit doe. Alleen ja, die krijgen een beetje dezelfde reactie die jij net laat zien. Van wat een bedrag. Ik zou er zelf persoonlijk hele andere dingen mee doen. Ja, maar los van het bedrag, kan me ook voorstellen dat het spannend voor ze is. Tuurlijk. Als jij daar aan het bikkelen bent. Tuurlijk, dat is niet alleen bij deze tocht wat het zijn. Dat is ook met voor anderen is dat geweest. Ik heb vaak bijvoorbeeld met mijn vrouw die hierachter zit, heb ik wel eens afspraken. Ik zal rond ongeveer die tijd zal ik er zijn. En het is wel eens voorgekomen dat je dan toch over die lijn gaat. En dan beginnen toch heel veel mensen een beetje verontrustend te worden thuis. En dan... Ja, dan gaan ze al bellen naar ambassades en noem het op. En dat wil je niet. Maar ja, ik kan dat niet. Ik kan dat zeg maar niet. Nee. Ja, hoe heet het? Nee. Zeg je begon met de Kilimanjaro. Ja. Was dat een ingeving? Of had je meteen al zoiets van: ik ga meteen alles doen? Nee. Ik wilde kijken hoe mijn lichaam op hoogte zeg maar, eigenlijk functioneerde. Ja. Dat wilde ik. Ja, dat gaat bij de een ook wat beter dan bij de ander. Ja, zeker weten. Ja. Dat heeft ook te maken met hoe je je voorbereidt mentaal en fysiek. Sommige mensen kunnen ook gewoon niet tegen hoogte. En daarna ging ik eigenlijk allemaal naar plekken toe waar mensen zeiden van daar moet je niet heen. Ik ging naar Congo, ging ik om vulkanen te kijken. Ik ging naar Rusland, ik ging naar Iran. En uiteindelijk kwam ik in Iran, deed ik mijn beklimming. En toen kwam ik er via een heel mooi fotoboek kwam ik erachter. Iemand die een reportage had gemaakt over deze uitdaging. Dat ik er eigenlijk drie had. En toen heb ik mijn focus zeg maar, gericht. Ja, drie in het kader van het zeven. Rijtje. Ja. Ja, het rijtje op elk van de continenten één. Ja. Maar waarom moet je vulkanen beklimmen? Je kan ook gewoon bergen beklimmen. Ja, dat klopt. Er zijn een heleboel in Europa. 100% zijn er heel veel. Alleen ja, als je echt naar hoger wil, dan moet je buiten Europa gaan. Dan kom je toch snel in Azië of in Zuid-Amerika kom je terecht. Ik ben eigenlijk bij mij is echt die passie is echt wel begonnen toen ik naar Congo ging. En op Congo heb ik echt op een actieve vulkaan geslapen. Waar je echt gewoon middenin eigenlijk naar de aarde kijkt. Ja. En je ziet de lava zeg maar echt omhoog komen. Ja, dat is een prachtig gezicht. En dat gaf voor mij was dat een soort speciaal gevoel. En toen had ik zoiets van, ik ga me meer focussen op vulkanen. Kan je dat gevoel omschrijven? Dat is eigenlijk... zou je het een keer moeten ervaren. Ik zou niemand aanraden om naar Congo, naar dat gebied te gaan. Het maakt je zo klein. Zeg maar, het laat je voelen dat je eigenlijk, je bent vergelijkbaar met heel de wereld, ben je maar een heel klein iets. Ja. Het grommen van de aarde. Ja, dat soort dingen. Ja. En waarom zou je het me niet aanraden om naar Congo te gaan? Nou, dat gebied was overladen met guerrilla-strijders en alles en zo. Dus. Het was eigenlijk niet zo gevaarlijk om die klim te doen. Het was gewoon heel gevaarlijk om in dat gebied rond te hangen. Eigenlijk wel. Dat was daar de gevaarlijke. Ik kan me je vrouw wel voorstellen. Zou jij dit? Is dit een passie die jij ook onder de knie zou kunnen krijgen, Dennis? Je hebt al eens een vulkaan beklommen, begreep ik. Ja, dat is een vrij toeristische vulkaan. Maakt niet uit, in Kilimanjaro. Maar ik ken het gevoel. Nee, ik weet wel, we hadden hiervoor al even een gesprek. Het gevoel dat je afziet en bovenaan komt en weet, hiervoor heb ik het gedaan. Ja. Dat gevoel kan ik, daar kan ik wel inkomen. Maar ik denk toch niet dat ik er 7 ga doen. Zeg, mooie verhalen heb je natuurlijk te vertellen, Ricardo. Je bent in Bolivia geweest met een groepje. Losgeraakt van de gidsen, verdwaald. Oh ja, dan moet ik even rechtzetten, want dat is niet in Bolivia geweest. Oh. Maar dat is wel op het Zuid-Amerikaanse continent, dat klopt helemaal. Dat is in de Atacama-woestijn is dat geweest, in Chili. Oké. Okay. Wat gebeurde daar? Wij waren aan het klimmen. En je hoorde net ook al in het videootje bijvoorbeeld dat 16 uur, dat is redelijk gebruikelijk, hè, om naar de top te gaan en helemaal weer terug. Maar dat werd geen 16 uur, dat werd een 24 uur, werd dat. En helaas waren wij op hele hoge hoogte en zijn er door verschillende miscommunicaties zijn wij eigenlijk apart geraakt van de gidsen en eigenlijk de cliënten. En er was een sneeuwstorm en dat was op een hoogte denk ik van ongeveer 6.600 meter. Min 30. En dan zie je een paar lampen weglopen. En dan op de duur is het uit het zicht. En jij weet de route niet en niemand weet de route. En dan is het coördineren met iedereen om jezelf naar beneden te brengen. En coördineren met iedereen betekende dat jij die coördinator werd? Nou, dat heb ik wel op me genomen. Dat ligt mij op zich wel. Helaas hadden wij in de groep hadden wij een vrouw die meedeed klimmen, maar die niet de top had gehaald. En die was onderkoeld. Goodness. Die moesten wij meedragen, zijn we mee naar beneden. Waardoor wij dus ook eigenlijk achterraakten. Een spannend avontuur. We gaan er zo nog even wat meer over horen. Ik wil even naar Andy Houtkamp toe. Want voor mij is het rust in de Johan Cruijff Arena. En god, er is er dan toch heel veel gebeurd, Andy. Ja, kan kort en bondig zijn. Het is 1-1. 1-0 Rensch, 1-1 Baas. Rode kaart voor Bergwijn. En dat is toch wel een hele lastige avond zo voor Ajax. Dat een hele tweede helft moet spelen met 10 man tegen 11 spelers van Excelsior. Hadden ze bij Excelsior niet verwacht van tevoren dat het nog zover zou komen. Excelsior heeft dus de beste kaart in handen. Het staat bij rust bij Ajax Excelsior 1-1. En bij ons aan tafel Dennis Warmerdam en Ricardo Caljau. En we hebben het met Ricardo over het beklimmen van vulkanen. Als ik dan die verhalen van jou zo hoor, dan denk ik, wanneer is dit klaar? Als jij nu die laatste klim hebt gedaan, is het dan af? Nee, dat is een vraag die ik wel vaak krijg. Zeg maar, hè. Op de duur dan heb je het doel bereikt. En wat dan? Betekent niet dat ik klaar ben met klimmen. Nee, zeker. Ik heb zeker nog wel inspiratie om hoger te gaan. Eigenlijk ergens in Centraal-Azië naar de 7000 meters. Om daar eens een keer een beklimming te gaan doen. Kijken of hoe mijn lichaam daarop reageert. Ja. En daarna zie ik verder. Wow. Er zijn heel veel bergbeklimmers die niet meer terugkomen. Hè? Nee, speelt dat nooit door je hoofd? Tuurlijk. Want zeker die echt hele grote jongens daar. Er zijn altijd gevaren. Niet alleen op de 8000 meters, maar ook op een 6000, op een 4000 kan er ook zomaar iets gebeuren met je. Is dat dan een kick? Of is dat, zie jij het als een. Je draagt het altijd met je mee. Dat weet ik zeker. En het is ook niet een bergbeklimmer die zegt van ik voel geen angst of noem het op. Het is iets wat je moet overkomen. En helaas komt hij elke keer als een boemerang komt hij weer terug. Maar je leert er wel mee om te gaan, van momenten wanneer je bang kan zijn en wanneer je door moest stomen om in veiligheid te komen. Ja. Nou hebben we hier het boek liggen van Dennis, maar jij bent ook een boek aan het schrijven. Ja, dat klopt helemaal. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, jij Dennis. Ja, genoeg verhalen te vertellen. Wat wordt dat voor boek? Nou, dat is een boek eigenlijk over deze uitdaging en hoe ik vanuit mijn jeugd geïnspireerd ben geraakt voor te gaan klimmen. Achtergrond in de marine, hoe ik eigenlijk mijn discipline heb opgebouwd en doorzettingsvermogen. En de reis van het voltooien van deze uitdaging. En wat er ook bij komt kijken is, het gaat ook over vulkanologie, wat uitleggen van hoe werkt dat nou eigenlijk allemaal? Wat zijn de gevaren die je tegen kan komen in deze speciale klimwereld. Ja, ik wil nog heel even naar die laatste klim. Want zoveel tijd hebben we niet meer. Maar die laatste klim die je gaat doen op Antarctica, dat is natuurlijk niet zomaar wat. Je ging net al even over €70.000 kost het. Hoe gaat dat in zijn werk? Want er kunnen maar een paar mensen dat doen, hè, per jaar. Ja, doordat het seizoen op Antarctica natuurlijk het zuidelijke halfrond is. Is maar heel kort seizoen. En er gaat maar één expeditie per jaar. Ja. Later. En er zijn 6 plekken. Is dat loodjes trekken? Nee. Vorig jaar waren er 2 expedities. Maar dat kwam meer omdat er een wachtlijst was door de pandemie. Want ja, er kwam helemaal niemand op Antarctica. Nee, je kan je inschrijven. En er zijn wel wat voorwaardes voordat je echt daar naartoe kan. Je moet een bepaalde ervaring moet je hebben. Dat wordt ook gecheckt. En je uitrusting moet je natuurlijk voorbereiden. En je fysiek en moet je echt gereed voor zijn. Maar wat als er meer zijn dan plekken? Dan kom je op een wachtlijst. Okay. Ja. En dat is dus ook de reden dat maar heel weinig mensen dit bereiken. En je gaat dan naar Zuid-Amerika, dan vlieg je naar Antarctica. Ja, je gaat naar Punta Arenas. Nou, dat is al vanaf hier al een hele reis natuurlijk. Ja. En daarna dan doe je wat pre-checks. En dan wordt echt gezorgd dat je uitrusting oké is. Want anders mag je niet eens naar dat continent toe. Nee. En dan vlieg je naar de Union Glacier. Dat is ergens midden in Antarctica. Dat is een 5 uur vliegje. En dan kom je op een ijsrunway, noemen ze dat. Dus je landt echt op het ijs. Dat doe je wat voorbereidingen voor de expeditie. En daarna dan vlieg je nog met een speciaal vliegtuig met skis. Vlieg je nog 5 uur door op Antarctica zelf. Dan ga je ergens landen waar dus nog niemand een jaar ervoor eigenlijk is geweest. En dan ben je in een straal van 5 uur... ben je met maximaal 6 klimmers, een gids en een piloot. Dat is het. Dan ga je klimmen? Ja. Heen en weer? En je stapt weer in datzelfde vliegtuig weer terug. Ja, je hebt best wel een grotere periode. Ik had net ook al even met Dennis over. Van ja, hoe ziet dat er nou uit? En je zou de klim zelf in ongeveer 3 tot 4 dagen kunnen doen. Maar er wordt breder getrokken. Omdat de weersomstandigheden zijn ongelooflijk slecht daar. Je hoorde net in het filmpje al. Ja, het kan min 40 zijn. Ja. Er kunnen windvlagen zijn voor 140 kilometer per uur. Ja, dus je moet de tijd ervoor nemen om een goede window te vinden. Om zo'n toppoging te kunnen doen. Oh man, 10 januari 2025. Dan is het dus zover. We gaan even kijken bij Krijn Schuitenmaker. Want er wordt gespeeld om de Nederlandse titel in het volleybal. En volgens mij, Krijn, is het razend spannend. Ja, het is ongelooflijk. Wat een set. 15-19 is het. Het wordt 16-19. Het is Orion dat op achterstand staat. Maar als ze deze set winnen, zijn ze landskampioen. Voor het eerst sinds 2019. Maar Dynamo, ja, wat een veerkracht heeft die ploeg van Redbad Strikwerda. Fantastisch. Want ze staan op voorsprong. Wonnen die derde set na een kansloze tweede set. En nu is het de thuisploeg Orion dat gaat serveren. 3 punten. Het verschil dus tussen deze 2 ploegen. En ja, de druk staat er volop natuurlijk. Voor beide teams is dat het geval. Daar komt die service. En dan moet die bal over het net heen. En dat gebeurt. En dan is het Keizer Lassalo, de man die 19 punten inmiddels binnen heeft geslagen. En dan komt die aanval van Orion. Die wordt afgeslagen. Maar de bal gaat dan wel via het blok uit. En dan wordt het 17-19. Dynamo komt weer dichterbij. Zometeen na 10 zullen we horen hoe dat gaat aflopen. Ja, wij gaan afscheid nemen van onze gasten. Dennis Warmerdam, het boek Zo niet dan toch, geschreven door jijzelf en Joost Bakker. Ik zit te denken, Zo niet dan toch, dat kan ook gewoon de titel worden van jou. Ja, nee, ik heb zelf een eigen titel. Heb je al een titel? Ja, die heb ik zeker. Ja, een miljoen stappen op lava. Is ook mooi. De titel is er al. Dat is toch een heel goed begin. Ricardo, Kaljou, hartelijk bedankt voor je komst. Heel veel succes. In januari gaat het gebeuren en dan komt er ook nog een boek uit. Dennis, jij gaat lekker hokje en richting de play-offs natuurlijk, hè? Zeker. En voor op de titel? Op naar de titel. Oké, heel veel succes. Ja, dankjewel. En dat gaan wij natuurlijk bij de NOS ook allemaal laten zien. Straks natuurlijk het sportnieuws. We gaan verder luisteren naar Andy Houtkamp, Ajax, Excelsior. En wij hebben nog hele bijzondere gasten. 2 bijzondere broers, kan ik wel zeggen. Robert die een film hebben gemaakt. Ja. We zijn er zo meteen weer. Na 10, tot zo. NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals sportvrouw Gien van Manen. Jeetje, wat een icoon. Hier zit ik mee aan tafel. Ja, dat was echt geweldig. Verhalen kwamen, dingen kwamen. En ja, dat was voor mij natuurlijk uniek. Zij heeft echt wel sporthistorie geschreven. Politicus Dries van Acht. De motor die van Acht aan de gang hield,

Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen. Ontdek Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stomphorst en Margje Fixen. Welkom terug. We hebben nog een uur te gaan met lekkere livesport. Het is hartstikke spannend bij het mannenvolleybal. Kan zomaar een nieuwe Nederlands kampioen komen vandaag. Want Orion en Dynamo spelen tegen elkaar. We waren gebleven bij de vierde set, Krijs Schuitenmaker. Ja, het belangrijkste nieuws is, Jeroen, dat er een vijfde set komt. Want Dynamo heeft hem over de streep getrokken. Kwamen via Cas Abraham, de man die bal snoeihard tegen zijn hoofd kreeg in de tweede set, op setpoint. En even later werd die bal buitengeslagen door Orion. Dus 2-2 na vier sets. Ja, de strijd om de landstitel is nog lang niet beslist. Wie weet een vervolg vrijdag. Maar wie weet gaat ook Orion hem pakken. Straks ook dadelijk in de vijfde set. Jij ziet wat ik niet zie. Dat is de titel van de documentaire van Martijn Welles over de bijzondere band die hij heeft met zijn broer Robert. Ze zijn zo meteen hier. Bram van Polen, ook al bekend als Mr. Pek Zwolle, stopt na dit seizoen als profvoetballer. Voormalig trainer van hem, Ron Jans, praat ons bij. Bij Ajax Excelsior staat het na rust 1-1. En we volgen de tweede helft die ieder moment kan beginnen. Maar eerst de sportnieuws van vandaag. Liverpool heeft 9 miljoen geboden aan Feyenoord om trainer Arne Slot los te weken. Voormalig doelman van Liverpool en het Nederlands elftal Sander Westerveld zegt bij Sky Sports de mogelijke overstap van Slot naar de Reds wel te zien zitten. In fact, I played with him when I played for Sparta Rotterdam. He was the captain. And yeah, sometimes the people ask me like, did you know already back then that he would be a coach or whatever? You could see he is one of those. So he was already like this perfectionist, only football, and he was always talking about tactics and everything. So, I think he's a perfect fit for Liverpool. Feyenoord heeft het bod op Slot niet geaccepteerd, maar is wel bereid om te onderhandelen. Skilegende Marcel Hirscher maakt zijn comeback. En niet voor zijn eigen land, maar voor Nederland. Dat kan omdat hij een Nederlandse moeder heeft en een Nederlands paspoort dus. Hirscher wordt ook gezien als een van de allerbeste alpine skiers ooit. In de Eredivisie heeft FC Twente thuis met 3-1 gewonnen van Almere City. Door die zege is Twente weer een stapje dichter bij de derde plek die Champions League voetbal gaat opleveren. Zometeen de reacties. Tonique Chakadua kan morgen niet meedoen aan de EK Judo omdat hij te zwaar is. Hij schreef zich in voor de klasse tot 60 kilogram, doet hij altijd, maar zat bij de weging boven de limiet. Technisch directeur van de Judobond, Gijs Zonders, vertelde eerder in onze uitzending dat een foutje altijd op de loer ligt. Een dag voor de wedstrijd, dan word je gewogen, dan moet je min 60 zijn. Maar eigenlijk is op de wedstrijddag zelf iedereen, alle deelnemers zijn weer behoorlijk over die min 60. Dus de meeste wegen 63, 64 kilo. En dat betekent dat je in de weken er voorafgaand moet je gewicht maken, zoals dat heet. En dat is nu niet gelukt. Ja, Chakadua ging als een van de medaillekandidaten naar het EK. Maar dat gaat dus niet door. Bootke van der Zandschulp heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het grote ATP-toernooi van Madrid. Van der Zandschulp door een matig seizoen inmiddels uit de top 100 gezakt, won in twee sets van Eubanks uit Amerika. Het EK-turnen in het Italiaanse Rimini is in volle gang. Verslaggever Eline de Zeeuw praat ons bij. De Nederlandse mannen die kwamen vanmorgen al in actie in de eerste subdivisie. Maar ze moesten wachten tot een uurtje of 9 vanavond om te weten waar hun scores nou goed voor waren. Nou, inmiddels zijn alle turners geweest, alle subdivisies geweest. En ze weten wat we hebben laten zien is niet genoeg om de teamfinale te halen. Ze worden uiteindelijk 12e, terwijl een top 8 kwalificering was vereist. Ze begonnen wel sterk op de sprong, maar daarna hebben ze toch flink wat punten laten liggen op de brug, rekstok en vloer. Er waren een aantal vallen, andere onder andere van Jermaine Grunberg. Ja, dat tikt dan toch aan. Individueel waren er dan wel uitschieters. Want in die kwalificaties kun je ook plaatsen voor de toestelfinales van dit weekend. Laurent de Munck bijvoorbeeld, die kwalificeerde zich met zijn hoogste score ooit voor de finale op het paard Voltige. Hij haalde een 15 rond, 15.000. En Casimir Schmid, die is zeker van de finale opsprong. Wel leuk, want het is even geleden dat Nederland daarin stond in de finale opsprong. Was in 2014 voor het laatst. En ook toen was het Casimir Schmid. Ja, en zaterdag is dan de finale opsprong. En Laurent de Munck turnt vrijdag de finale bij Voltige. En dan nog nieuws vers van de pers. Xavi blijft toch trainer van FC Barcelona. Dat meldt transfergoeroe Romano. Eerder zei Xavi dat hij wilde vertrekken omdat dat beter zou zijn voor de club. Maar na meerdere gesprekken en waarschijnlijk wat extra zakken geld wil hij toch blijven. Ajax met 10 man de tweede helft tegen Excelsior. Eddie Houtkamp. Ja, problemen nu voor Ajax. Want de bal komt binnendoor. Komt hij aan? Nee. Daar komt de keeper heel goed uit zijn doel. En die keeper is Geronimo Rulli. Die gaat het waarschijnlijk in de tweede helft wat drukker krijgen. Het staat nog altijd 1-1. Overigens, Ajax heeft vlak voor rust, dat was ook wel opvallend, gewisseld. Akpom nu in balbezit, kwam Brobbey vervangen. Brobbey was niet helemaal 100% fit. En dus geen risico nemend met de laatste 3 wedstrijden nog voor de boeg. En 10 man tegen 11, dan is het toch al niet lekker voetballen voor een spits. Dus Akpom is gekomen nu. Ja, een achterzet noemden we dat vroeger. Een hele slechte voorzet van Mika Gods. De rechtsbuiten van Ajax. Die bal komt achter het doel terecht van keeper Stijn van Gassel. 1 wissel dus. Tjuba Akpom gekomen voor Brian Brobbey. Rode kaart voor Bergwijn in de eerste helft. 1-0 werd het. 1-1 is het. En dat is de stand van zaken op dit moment. Een spannende wedstrijd waar Ajax het erg moeilijk heeft. Volleybal dan. Orion Dynamo Krijn Schuitmaker. 5e set. En het staat 4-4 in die 5e set. En dat is een korte set, hè, tot 15 punten. En het, ja, het staat gelijk. Het kan dus nog beide kanten op. Nu is het een prachtige aanval van de kant van Dynamo. Het was Jack Williams, de Brit. En dan goed verdedigd door Cas Abraham. En nog eens een keer de set-up. Bij een stand van 4-4 is het nu Orion dat kan gaan aanvallen. Dat gebeurt door de Braziliaan. Die Edinho als volleybalnaam heeft. Oh, een prachtige rally. Maar ook weer een prachtige redding. Dus het ene mooie moment na het andere. En dan is het Michael van Zijl. Hij zet Dynamo op voorsprong. Wordt het 5-4 in de 5e set. Daar gaat het er dan toch van komen. Komt er gewoon vrijdagavond een 4e wedstrijd in de serie. In de Best of 5 serie. Wat een prachtig blok. Waarbij Kajsla Salo bijna zijn 23e punt kon maken. Maar het punt gaat naar Dynamo. Ja, dat Dynamo dat met Duco Krook en Cas Abraham in de 4e set aan de lopende band ging scoren. Sjors Tijhuis was de grote man in de 4e, in de 3e wedstrijd. Toen maakte hij 26 punten. Nu staat de teller wat hem betreft op 6. Maar er zijn mannen die het dus overnemen aan de kant van Dynamo. Oh, en dan wordt nu die service uitgeslagen. En dan staat het 5-5 in de 5e set. Stand gelijk. Het publiek houdt de adem in. Soms wordt er getrommeld, soms wordt er getoeterd. Het is spectaculair. Het is spannend, het is mooi. 5-5 in de 5e set. Nogmaals, als Orion deze set pakt, zijn ze landskampioen. Wint Dynamo, komt er een 4e wedstrijd. Tweevoudig Olympisch kampioen Marcel Hirscher hoorde het zojuist in het sportnieuws. Maakt na 5 jaar een comeback in de skisport. Inmiddels is hij 35, de Oostenrijker. En er wordt beschouwd als een van de beste skiers aller tijden. Meest opvallende aan die comeback. Hirscher wil uitkomen voor Nederland. U hoort oud-Olympiër Maarten Meinders, skier ook, in gesprek met onze verslaggever Martin Vriesema. Ja, wat een verrassing. Vanochtend, las het zelf ook in de media en ik had nog niet iets meegekregen. En ik dacht wel, wow, de beste skier aller tijden gaat een comeback maken na 5 jaar. Dat is al iets bijzonders en dan al helemaal als dat voor Nederland gebeurt natuurlijk. Ja, nou, allereerst even over het feit dat hij dat voor Nederland wil doen. Enig idee waarom? We weten dat hij een Nederlandse moeder heeft, dus dat het kan. Maar waarom voor Nederland? Nou ja, in principe heeft dat natuurlijk al wel eerder in zijn carrière gespeeld. Zo van, oké, als hij niet helemaal naar zijn zin heeft in Oostenrijk, dan is er een mogelijkheid om voor Nederland te starten. Dat heeft hij tot nu toe nog niet gedaan. Maar daar speelt natuurlijk ook mee dat hij zijn eigen skimerk heeft ontwikkeld. Daar de afgelopen jaren veel mee getraind en getest heeft. En ik denk dat hij daarin de vrijheid zoekt. En daar spelen commerciële belangen mee. In Oostenrijk is er een grote sponsor bij de Nationale Bond qua kleding of skimerk en dergelijke. En ja, in Nederland kan hij denk ik gewoon doen wat hij wil. En ik denk dat dat zijn uitdaging is om gewoon op zijn eigen skis weer een comeback te maken. Ja, en jij kent hem enigszins, hè? Als het om zijn karakter gaat, het is ook een jongen die niet wil falen, die er alles aan zal doen? Ja, dat denk ik wel. En hij is iemand die 100% voor de sport gaat, hè? En dat heeft hij 8 jaar op een rij de wereldbeker winst opgeleverd. En dat je de beste skier bent over een heel seizoen is al heel belangrijk. Maar moet je nagaan als je dat over zo'n lange periode kunt doen. Ja. En het is echt de Max Verstappen, zeg maar, van het skiën. En iemand die zo gedisciplineerd voor zijn sport leeft en mentaal zo sterk is dat hij op allerlei verschillende sneeuwomstandigheden het beste uit zichzelf kan halen en dan bij de top kan horen. En ja, daar heb ik altijd enorm veel respect voor gehad. Dat is iets heel bijzonders. En ik denk als hij daar nog een schijntje van heeft, dan kan hij ook gewoon heel succesvol zijn komende winter. We zijn heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. We gaan in die Houtkop in de Johan Cruijff Arena, Ajax Excelsior. Is het een verrassing? Eigenlijk niet, hè? 2-1 Excelsior. Geweldige voorzet van Kenneth Goudbeen vanaf de rechterkant. En die koppen van Lamproe is ook al zo mooi. En keeper Roelie is kansloos, keeper van Ajax. En zo staan de 11 van Excelsior tegen de 10 van Ajax. Die geslagen op het veld staan voor met 2-1. En als ik het over geslagen heb, dan kijk ik om me heen. En is ook het publiek echt helemaal lam geslagen. Het is doodstil. Nou, proberen op de F-site nog een klein beetje de sfeer erin te krijgen. Maar dat zal heel moeilijk worden. Ik zei het al, het is verrassend. Maar is het eigenlijk wel verrassend? 11 van Excelsior tegen 10 van Ajax door de goal van Lamproe. 2-1 voor. Tales of Neverland. Dat is de fantasiewereld die broers Martijn en Robert Welles hebben bedacht toen ze jong waren. In die wereld was alles mogelijk. En speelde de beperking van Robert geen enkele rol. En nu is daar de documentaire Jij ziet wat ik niet zie. En daar is niet alleen hun grote passie voor film in te zien, maar ook een hele bijzondere band tussen twee broers. En Robert en Martijn, die zijn hier. Hartelijk welkom. Dank u wel. Fijn, je bent echt volgens mij de meest enthousiaste gast, Robert, die we hier ooit gehad hebben. Zeker wel. Ja, wat dit documentaire. Ja, maar dit documentaire voor ons betekent, ja. Ja, die betekent veel, hè, de documentaire. Die betekent echt snotverdorie veel voor ons. Ja. Let op je woorden. Snotverdorie veel. Ja. Heel mooi. Want Martijn, jij bent de regisseur van de film. Van jongs af aan waren jij en je broer Robert bezig met filmen. Fantasy eigenlijk. Hoe ging dat? Kan je daar iets over vertellen? Nou, het begon, laten we zeggen, al heel erg in de vroegere jaren. We schreven van elkaar 1,5 jaar. En sinds wij jong waren, ik had dus heel veel energie. En ik kreeg verschillende dingen, waaronder van aan het begon met dinosaurussen, robots staan, ninja's staan, piraten. Dus ik trok hem helemaal mee in verschillende werelden. Tot op een dag in de zomer van 2013, toen hadden we op een gegeven moment bedacht dat Robert, hij is helemaal gek van Peter Pan. Ik helemaal gek van een videofranchise genaamd Assassin's Creed, waar heel veel historische aspecten in spelen. Zei hij tegen Robert, hey, hoe vet zou het zijn als wij samen met onze energie en onze passie voor het vertellen van spelen verhalen deze film met elkaar kunnen brengen. En sindsdien zijn we heel veel wezen rolspelen, wezen zwaardvechten, wezen verhalen, wezen uitdenken van onze verborgen wereld. En sindsdien is het helemaal geworden van wat het is. Ja. En jij bent een documentaire gaan maken, niet zomaar, want dat is een afstudeerproject, hè? Dat klopt, dat klopt. Ik heb na de jaren waar ik in Robert, waar we echt zoveel mogelijk gespeeld hebben als in de wereld van Tales of Neverland, waarin Robert een hele belangrijke rol speelt als de protagonist, oftewel de hoofdpersoon van het verhaal. Hij is de piratenkapitein van zijn eigen schip, Robert Welles Postens Burke. En ik ben zijn beschermende broer die hem helpt waarbij hij wanneer het nodig is. Oftewel de Valor. Maar ik ben in de essentie, of uiteindelijk gestart met deze documentaire, omdat ik net de jaren die gevolgen zijn een belofte heb gemaakt van Robert, hoe er komt een dag wanneer ik met jou iets wil gaan maken. Er komt een dag dat ik voor jou en met samen een film ga maken. En gedurende de jaren op mijn studie ben ik op een fase tegengekomen. Martijn, je gaat het nu doen. We gaan nu kijken hoe wij samen. Het is nu tijd om met hem in de diepte te gaan springen. Niet alleen om zijn droom te verwezenlijken, maar ook uiteindelijk bewust te worden van wie je daadwerkelijk bent. Dus ik heb op een dag Robert uitgenodigd en zeg van Robert, jij bent mijn broer. later samen met Tils Neverland de film gaan maken. En met die insteek wilde ik heel graag laten zien dat, ondanks mijn liefdevolle broer is, dat mensen met een beperking, net als wij, films kunnen gaan maken. Net als wij verhalen kunnen vertellen. Want wie zijn wij mensen? Ja, natuurlijk, er is een bepaalde stigma rond het omheen hangt. Maar net als wij kunnen zij ook verhalen vertellen. En dat was mijn eerste oorspronkelijke idee. Omdat het natuurlijk doen. Ja, we zien dus een beetje hoe de fantasiewereld van jullie eruit ziet. Hè? We zien ook, Robert, dat jij een beperking hebt. Ja. Kan je vertellen wat voor beperking jij hebt? Ik heb een niet aangeboren hersenletsel. In de moeilijke taal heet het cerebrale parese. Dat is eigenlijk een soort van... Het is eigenlijk een soort een hersenbeschadiging dat links, dat mijn linkerhoofd is een deel van mijn hersenen eigenlijk daardoor kapot, waardoor ik een zuurstoftekort heb. Rechts is dat eigenlijk passiever dan links, want ik ben namelijk linkshandig en zo. En ik heb wel eens last van een korte termijn geheugen. Ja. En je vindt het heel leuk om die verhalen te bedenken met je broer, hè, samen? Ja, klopt. En dan zeker ook te spelen. Ja, zeker. Ja. En toen, dan gaan we even naar een best wel bijzonder moment, wat we natuurlijk ook in jullie film zien. Maar wat natuurlijk ook vooraf ging eigenlijk aan het hele proces van de film. We gaan even luisteren naar een fragmentje dat Martijn, jouw broer dus, jou vraagt, Robert, om deze film te gaan maken. Wil jij met me samen Tils Neverland gaan maken? Zou je? Natuurlijk! Dank je, Tijn. Ja, dit is blijdschap. Ja, ja. Het was echt zo'n snopperdoekje verrassing voor mij. Dat echt, ja, het is... Ja. Ja, ik had het echt niet verwacht. Ik dacht dat ik echt gewoon naar Vladimir ging spelen. Gewoon op de reiger. Maar ja. Toen ja. Wordt hij dan zei, toen was... Bij mij is gewoon de energie en de euforie helemaal los. De energie en de euforie die ging helemaal los. Ja, en ja. Even voor de helderheid, hè? Want we hebben het steeds. Ik kan ook voor zijn mensen luisteren en denken: Tales of Neverland, wat zijn ze nou allemaal gaan doen? Wat gaan mensen zien, Martijn, als ze de film zien? Gaan ze Tales of Neverland zien? Een soort epische avonturenfilm. In de documentaire, het zijn uiteindelijk in essentie is Tales of Neverland voor de film een vehicle. Het is zeg maar een onderdeel waarin wij samen als broers iets creëren van onze dromen. En deze documentaire vertelt niet zozeer ook per definitie over hoe wij deze film gaan maken. Maar in essentie gaat het uiteindelijk ook voornamelijk hoe wij met elkaar omgaan. Wat we elkaar leren, hoe we elkaar realiseren. Hoe de realiteit met onze fantasie... hoe de realiteit de fantasie aankijkt. En hoe wij onszelf daarin ook daarin tegenkomen. Daarmee is de documentaire ook heel erg van belang. Niet alleen om te laten zien hoe het is om met een beperkte broer of zus samen iets te gaan doen. Maar ook hoe je samen ook iets op kan bouwen. En daarmee er kan ook zijn hoe eervol en hoe dankbaar je kan zijn met een geliefde broer of zus als zij. Maar het is ook best lastig, hè? Je loopt wel eens tegen grenzen aan. En die bespreek je in de film onder andere met je moeder via een videocall. Gekomen, daar hebben we het ook al vaker over gedaan, omdat wij om hem heen en achter de schermen situaties zo creëren voor hem dat hij kan vliegen en dat hij maximaal tot z'n recht kan komen. Maar Robert zal nooit zijn zoals jij bent. Daar vecht je altijd tegen, maar dat is gewoon zo. Alleen met hulp kan hij een hele hoop zelf. Hij kan een hele hoop zelf, Martijn. Maar was het wel lastig af en toe? Waar liep je tegenaan? Ja, wat ik in essentie uiteindelijk tegen ben gekomen is dat Robert, net als heel veel mensen met een beperking en met Seppel die draagt, dat hij ook bepaalde grenzen heeft. Omdat ik in deze film heel graag geen concessie wilde gaan doen over een beperking, hem zag als mijn krachtige, liefdevolle broer, realiseerde ik ook van, shoot, hij heeft inderdaad een bepaalde grens. Hij heeft iets wat hem, wat op een gegeven moment, waar hij tegenaan loopt. En daardoor realiseerde ik van, shoot, natuurlijk Martijn, hij heeft een beperking. Je moet erbij stilstaan dat hij met de vrijheid die hij hem geeft nog steeds een vinger op de pols moet gaan hangen. Dus daardoor kwam ik een enorm, een persoonlijk conflict. Waardoor van, ja, Martijn, je kan Robert wel overal meenemen, maar je moet voor hem zijn waarbij dat nodig is. En daardoor had ik mijn moeder gesproken wat in essentie belangrijk voor hem is. Is dat ik met hem niet alleen deze droom waar maak, maar dat ik altijd voor hem zou zijn als zijn liefdevolle broer waarbij nodig. Je gaat er ook met hem over gesprek in gesprek, hè? Dat kunnen we ook even zien. Zeker. Oké, Robby. Wat is er aan de hand? Ja, alleen een drukke Martijn. Een drukke Martijn. Die is bezig met zijn editen. En dit moet af. Uiteindelijk wordt het een beetje echt saai voor mij. Kijk, Robert. Dat dingen eenmaal saai worden. En dat dingen eenmaal... Bij. Nee, niet, het heeft niet zo te maken dat de dingen saai gaan worden. Maar het heeft te maken dat ik niet altijd in de wereld kan gaan spelen als vroeger. We praten zo meteen verder, jongens. We gaan even naar het volleybal, want het is heel erg spannend. Vijfde set, Orion Dynamo, Krijn. Ja, de matchpoint voor Dynamo, voor de ploeg uit Apeldoorn. Een goed blok en dan valt hij buiten het blok, buiten het veld. En dus wint Dynamo deze wedstrijd in een toch wel tumultueuze vijfde set. Want één keer was er een beslissing van de scheidsrechter. Ja, die uitviel in het nadeel van Orion. Werd een bal nog via de vingertoppen geraakt of niet bij Orion? Waren ze ervan overtuigd. En daarna een technische fout. Ook die viel uit in het nadeel van Orion. En dus wint Dynamo deze volleybaltriller van de bovenste plank. Is het 10-15 in de vijfde set. Ja, zo heeft die ploeg van Red Bull Strik maar daar toch die schrik te boven gekomen. Van die tweede set waarin het helemaal niet lekker draaide. Daarna ging het lopen. En nu zien we daar een lachende coach van Dynamo langs de zijlijn. Want zijn ploeg, ja, zij winnen deze vierde wedstrijd. En dan staat het gewoon 2-1 na drie wedstrijden in de strijd om de landstitel. En dat betekent dat er vrijdag een vervolg komt. Vrijdag dus een vierde wedstrijd in Apeldoorn. Ja, dan kan het ook zomaar 2-2 worden op weg naar een vijfde wedstrijd. Maar feit is dat Dynamo hier weet te winnen in Doetinchem. Ja, in het Hol van de Leeuw mag je wel zeggen. En dus een zwaar bevochten overwinning. De strijd om de landstitel is nog niet gestreden. Gaan we meteen even door naar Andy Houtkamp. De 10 van Ajax tegen de 11 van Excelsior. Hoe gaat het daar? Oh, hier komt Excelsior weer met een kans. Een grote kans. Hele grote kans. Nee, net naast. Oh, het scheelt heel weinig hoor. En het was ook nu uiteindelijk buitenspel. Dat wordt dan 10 minuten later voor gevlacht en gefloten. Maar het staat nog altijd 2-1 voor Excelsior. En Ajax heeft het moeilijk. Probeert wel aanvallen te doen. Kregen net een vrije trap op de rand van het strafschopgebied. Maar die bal ging in de muur. En aan de andere kant zie ik toch ook wel wat mogelijkheden voor Excelsior. 65 minuten, oftewel 20 minuten na rust, zitten we in de wedstrijd tussen Ajax en Excelsior. Stand 1-2. Bij ons aan tafel Martijn en Robert Welles. Zij hebben van alles bedacht toen ze jong waren. Een fantasiewereld, Tales of Neverland. Uiteindelijk gaat Martijn een film maken. En die vraagt zijn broer mee te doen aan die film, Tales of Neverland. De film gaat uiteindelijk anders heten. Het is een documentaire. Jij ziet wat ik niet zie. En er is niet alleen de grote passie van jullie voor film te zien, maar ook een bijzondere band tussen twee broers. En Robert heeft een beperking, maar doet volop mee in de film. Maar, Robert, dan kom ik bij jou. Ja, Martijn, het lijkt wel een beetje alsof Martijn ook een fase afsluit. Van het leven samen met jou. Een film of een fase waarin jullie dus heel veel fantasieverhalen bedenken. Mm-hmm. Was je er nou ook bang dat deze film het einde zou zijn van een hele bijzondere periode tussen jullie? Nee, eigenlijk, eerlijk gezegd, eigenlijk niet. Want ik zag eigenlijk dat Tales of Neverland, de boeken en de verhalen juist het begin of om nieuwe inspiratie te maken om weer wat extra Tales of Neverland films te maken. Het gaf me juist een hele nieuwe inspiratie en een nieuw kijkje in plaats. Het begon als rol spelen en zo. Ja, en maar jouw broer Martijn zegt ook tegen jou dat hij niet altijd kan spelen in de wereld van vroeger. Begrijp je dat? Nou, ook al vind ik dat best wel jammer. Ik begrijp wel dat het uiteindelijk toch weer de laatste. Ja, het is voor mij. Het is ook wel de laatste dans is ontstaan om die vreugd nog één keer te beleven. Ja, die vreugd nog één keer te beleven. Ja, ik vond het echt ontzettend leuk om samen met Martijn te spelen. En die enthousiasme, ik heb het gevoel dat ik die nog steeds niet kwijt ben geraakt. Nee, en Martijn, ben jij dat enthousiasme ook nog niet kwijtgeraakt? Dat is een hele mooie vraag. In essentie ben ik die niet specifiek kwijt. Maar wat ik wel heel graag in het kort, wat uiteindelijk de reden is, wat ik dus bij Robert wilde vertellen, is dat ik helaas, ondanks ik hem voor altijd dichtbij me heb en super graag nog altijd de verder voor hem wil zijn, ik kan wegens natuurlijk de prioriteit en de groei die je persoonlijk dus maakt en de realisatie erbij komt kijken, je eigen leven, je eigen inbrengst naast de Neverland, dat je op een gegeven moment in een moment komt of in een fase komt van ik moet iets plaatsen, niet zozeer dat het afsluit, maar ik moet iets een plekje geven om door te groeien. En met het maken van deze film, dat ik samen met Robert gedaan heeft, heeft ervoor gezorgd dat ik dichterbij of bewuster word voor wie ik persoonlijk ben. En in essentie, Tales of Neverland gaat nooit verloren. Het zal altijd bij mijn broer Robert blijven. We zullen altijd daarover spreken. Maar omdat ik persoonlijk ook verder moet gaan met andere dingen en zelf ook stappen moet gaan maken naast de Valor, had ik zelf afscheid kunnen moeten nemen van de Valor. Oftewel mijn eigen persoonlijke karakter die ik ook dat is het karakter wat jij speelt, hè? Nou, heet de documentaire Jij ziet wat ik niet zie. Wat wil jij nou mensen laten zien? Mijn doel van deze film is voornamelijk om te laten zien niet alleen hoe het is om met een beperkte broer samen iets groots te maken en iets te koesteren en daarmee een plekje te geven. Maar wat ik heel graag als maker en wil delen aan de wereld, is dat wij als mensen vaak de neiging hebben om andere mensen in hokjes te plaatsen. Ook ben je autistisch, gehandicapt. En wat buiten het woord normaal, de zaak is normaal, wordt gezien als speciale hulp, sociale ondersteuning. Maar er zijn vaak mensen die extra begeleiding nodig hebben en daardoor vaak anders aangekeken worden. Maar wat ik juist wil laten zien, is dat mensen zoals Robert, mensen zoals mensen die beperkt zijn, dat die juist ertoe doen. Dat die juist in staat zijn om met de juiste begeleiding en de juiste hulp niet alleen verhaal kunnen vertellen, maar ook begrepen te worden. Waarom moeten wij als mensen anderen beperkt noemen als wij allemaal in essentie onze beperking hebben? Ja. En met Robert, die me dagelijks en wekelijks altijd vasthoudt, helpt hij mij ook. Hij vertelt hoe ik rustiger kan spreken bijvoorbeeld. Rustiger kan nadenken. Dus Robert mag misschien wel dan gehandicapt of beperkt zijn, excuses. Maar we hebben nogmaals allemaal onze onzekere en imperfecties, dat erbij komt kijken. En dat is wat ik heel graag aan de maatschappij wil laten zien, is dat wij allemaal onze imperfecties moeten hebben en dat we met elkaar gelijk staan en samen met de verhalen die wij bedenken, de persoonlijkheid die we aankijken, dieper naar onszelf kunnen kijken en daardoor van de ander ook kunnen daadwerkelijk accepteren voor wie of hij of zij is. Eén vraag nog, laatste vraag aan jou, Robert. Zondag wordt die uitgezonden. Vind je het spannend? Tegelijkertijd wel en niet. Want wel omdat je echt jezelf helemaal snopperdorie blootstelt. Maar aan de andere kant weer. Niet omdat ik echt Nederland wil zien hoe wij namelijk echt zijn als broers. Ja. Mooi. Eensteik. Ja, ik denk dat snotverdorie wel eens trending zou kunnen worden in de reacties. Ook. Dat vind ik echt een hele goeie. Heel hartelijk dank voor dit gesprek. Dank je wel. Regisseur Martijn Welles en broer Robert Welles. En de documentaire Jij ziet wat ik niet zie is zondag 28 april om 16:55 te zien bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. Het is 22:30. High fives in de studio. Jan van der Putten is er ook. Israël blijft weigeren om internationale onderzoekers toe te laten bij massagraven in Gaza. In de buurt van het Nasser-ziekenhuis in Khan Yunis liggen honderden mensen begraven. Palestijnse hulpdiensten zijn nog aan het graven. Met een plechtigheid op het Nationaal Ereveld Loenen is Anton de Kom officieel herdacht. Dat was voor het eerst. De Kom, schrijver van Wij slaven van Suriname en verzetstrijder, stierf vandaag 79 jaar geleden in een Duits concentratiekamp. De universiteit en de hogeschool in Utrecht roepen studenten op om bankalijsten van studenten te vernietigen. Dat doen ze in een mail op dringend verzoek van de slachtoffers. Bezit van die lijsten is strafbaar, waarschuwen de opleidingen. En bij een grote politiecontrole in Belgisch Limburg is een bestuurder aangehouden die nog voor 6,2 miljoen euro aan boetes had openstaan. Voor welke overtredingen is niet bekend. Hij kon niet betalen, melden Vlaamse media. De politie heeft zijn auto in beslag genomen. Langs de lijn en omsteken. Ja, die kan gaan sparen. We gaan naar de Johan Cruijff Arena. Ajax op achterstand tegen Excelsior. En Andy, je zei het al eerder, het is eigenlijk niet eens vreemd. Het past helemaal in dit hele vreemde seizoen van de Amsterdammers. Ja, en toch had ik het anders verwacht vanavond. Ik denk, ze hebben goed gespeeld tegen FC Twente Ajax. 2-1 gewonnen. Maar nu 2-1 achter. Van de 47 ontmoetingen die er tot nu toe zijn geweest tussen beide ploegen in Amsterdam en in Rotterdam, heeft Excelsior er ooit eentje gewonnen. In 2007 met 2-1 in Rotterdam was dat nu een gele kaart. Je hebt domme gele kaarten. Hele domme gele kaarten. Deze voor Benita was heel dom. Hij trapte de bal die al over de zijlijn was heel ver weg. En je weet dat als je de bal al een klein beetje wegtrapt, dan krijg je een gele kaart. Nou, hij krijgt er een hele goeie. Overigens, over cijfertjes gesproken, staat dus 2-1 voor Excelsior. We zitten in de 74ste minuut. En Ajax heeft balbezit. Nog nooit heeft Ajax in één seizoen in twee wedstrijden punten laten liggen tegen Excelsior. En de eerste wedstrijd was 2-2 in Rotterdam. En nu staan ze 2-1 achter. Dus er kan ook wat dat betreft een unicum komen op het gebied van het voetbal van Ajax en Excelsior. Balbezit voor Guy. Hij is binnen de lijnen gekomen. Gaat richting Ekpom. Maar Ekpom kopt de bal wel. Maar die gaat over de achterlijn. Voordat Mika Gods daar iets mee kan doen. Nog ruim een kwartier plus extra tijd in de wedstrijd tussen Ajax en Excelsior. En zelden is het zo stil geweest in de arena. Want Excelsior leidt met 2-1. Ja, dat is dus het seizoen van Ajax in een notendop, zou je kunnen zeggen. Wij gaan naar Bram van Polen. Mr. Pek Zwolle. Hij stopt na dit seizoen als profvoetballer. De 38-jarige aanvoerder speelde al meer dan 500 wedstrijden voor de Zwollenaren en is momenteel bezig aan zijn 17e seizoen in het betaalde voetbal. Hij werd kampioen, won de Johan Cruijffschaal, maakte een goal in de gewonnen bekerfinale. 5-1 was dat tegen Ajax in 2014. Maar na dit seizoen gaat hij een einde breien aan de bewogen voetbalcarrière die op 12 oktober 2007 in het Oosterenk Stadion van start ging. Ik ben Bram van Polen, ik ben aanvallende middenvelder bij FC Zwolle. Als de coach roept, kom Zwolle, we gaan er weer voor. We zijn wel via PEC Zwolle. Hebben ze hier nog steeds FC Zwolle. Lekker up to date. Een vrije trap voor Peck met Hamer. Eén arm de lucht in, dus gaat die bal naar de eerste paal. En daar is Bram van Polen. Van Polen en die zit erin. 4-2. Bal blijft daar hangen. Van Polen in tweede instantie. 5-1. Bram van Polen krijgt hem in handen van Ben Hendricks. Peck Zwolle wint de beker. En doet dat niet op een gluiperig maniertje. Doet dat met fantastisch voetbal. Het verslaat Ajax met 5-1. Het heeft je met name aan het denken gezet. En dat is nu ook alweer over wat als je geen voetballer meer bent. Het heeft me best wel wat inzichten opgeleverd. Over dat het feit dat je wanneer je stopt het leven ook echt wel mooi kan zijn. Maar ook wel dat ik er nog niet klaar voor ben om te stoppen. A few moments later. Goedemorgen. Heer. Jullie zaten allemaal te zeuren, maar 9:45 was voor mij dat jullie hier allemaal moesten zijn. Ik heb besloten, en er wordt vanmiddag bekendgemaakt, om Jullie hadden het waarschijnlijk niet verwacht, maar ik ga nog een jaartje door. Ik ga nog een jaartje voetballen. Nee, gekhuis. Ik ga stoppen, jongens. Er waren echt momenten dat ik heb overwogen om door te gaan. Maar het is mooi geweest. Het is aan jullie om in de toekomst mooie dingen te gaan doen. We gaan nog 4 wedstrijdjes even gas geven hier. Ik ga van jullie genieten. Van mezelf niet zozeer. Ik geef die bal gewoon aan jullie en ik doe een beetje mijn ding. Ga ik van jullie genieten. Gaan we Ibiza op zijn kop zetten en dan zit erop. Dus mijn dank is groot aan jullie. Ja, aan de lijn hebben we Ron Jans. In 2014 was hij de trainer die Pek Zwolle de eerste KNVB-beker bezorgde. En ook nog eens een keertje de Johan Cruijffschaal. Goedenavond, Ron. Ja, goedenavond. Ja, wat dacht jij nou toen je hoorde dat Van Polen zou stoppen? Maandag zat hij nog hier in de studio. Dachten we eigenlijk nog van, nou, die kan wel eens een jaartje doorgaan. Wat dacht jij? Wij speelden 2 weken geleden met Utrecht tegen Pek Zwolle. En na de wedstrijd had ik even een gesprekje met Bram. En we hadden het niet direct over, maar ik had het gevoel, die gaat stoppen. Vanmiddag zag ik zijn filmpje. En, dus ik was niet helemaal verbaasd. Maar ik heb hem wel meteen een appje gedaan. Ja, en een gefeliciteerd met de keuze? Of gezegd, ja, jammer joh. Je had toch best een jaartje door kunnen gaan. Dapper besluit. Ja. En het voetbal stopt nou. Maar er gaan zoveel deuren open. Er is echt nog een heel mooi leven na voetballen zijn. Dus komt wel goed met Bram, hoor. En we vinden het leuk dat jij even aan de telefoon wil komen, omdat je ook zijn oud-trainer bent. Maar we vinden het ook wel leuk om even met jou te praten over een clubman. Want dat is hier natuurlijk. Hè. En hoe belangrijk is het nou dat je zo'n clubman hebt binnen de selectie? Ja, nee, ik heb er bij FC Utrecht ook een. En vergelijk ik wel eens met elkaar. Ik vind Bram nog net iets. Ze zijn allebei zo puur en loyaal. En je moet niet aan de club komen. Je hebt het over Mark van der Marel, hè? Bij jou in de Mark van der Marel selectie. Is ook de parel van de Marel. maar jongens waar je altijd op kunt bouwen als medespeler, als trainer, als club. Vond van het jaar ook heel mooi dat op een gegeven moment werd hij weer zo kwaad, maar gewoon op de club, dat het zo onrustig was. En jongens, doe het nou allemaal eens samen. Het gaat hem gewoon aan het hart. Ja, dit soort mensen, dat is, die kun je niet genoeg loven eigenlijk. En hebben dus een speciale rol ook in de kleedkamer, in het team, voor de club. Hoe zie jij dat? Ja, volgens mij is er niet één speler die samen met Bram heeft gespeeld die een hekel aan hem heeft. Want die is altijd bereid om hulp te bieden. Maar als hij een keer als hij het niet goed vindt of hij is niet tevreden, laat hij het ook blijken. Maar hij is zo puur en zo echt. En, ik heb 4 jaar met hem gewerkt en ik vind het heel fijn dat Bram ook onder mij heeft gewerkt. En ja. Hij staat bij mij echt in, wat heb je, een top 10 of dat is voetbal top 11. In qua persoonlijkheden gewoon mooiste mensen waar ik mee heb gewerkt. Oh wauw, wat een compliment voor Bram van Polen. En wat is dan specifiek zijn kracht binnen en buiten de lijnen? Ja, keihard werken. Bewaken de afspraken die gemaakt zijn. Altijd willen winnen, nooit opgeven. Heel goed zelfbeeld. Echte teamspeler. En hij heeft het allemaal ook met name moeten doen op basis van heel veel mentaliteit. Hè? Want volgens mij in het filmpje zat nog iets. Ik ben aanvallende middenvelder. Nou, hij werd al heel snel gedegradeerd, zeg maar, tot rechtsback. Maar dat is een hele goede beslissing geweest. Je hebt altijd met dit soort dingen, dat je altijd zo positief bent. Maar ja, ik kan echt niks negatiefs over Bram vertellen. En hij heeft ook een prachtig gezinnetje. En met recht dus Mr. Peck. Ja, er zijn er meer geweest, Albert van der Haar. Maar die discussie die ga ik niet aan. Maar hij is echt een van de club-iconen die een apart hoofdstuk moeten hebben in de geschiedenis van PEC. Ron, we gaan zo door naar Ajax. Eén vraag daarover, want Ajax staat op achterstand. Als dat zo blijft, dan kan jij met Utrecht zomaar weer richting die vijfde plaats gaan, hè? Ik heb net even naar het doelsaldo gekeken. Ja, ja. En als zij inderdaad verliezen en wij zouden winnen van RKC, dan is het doelsaldo ook niet zo heel groot. Dus het is niet leuk voor Ajax en voor de Ajax-fans. Maar voor ons is dit wel een mooie uitslag eigenlijk. Nou, we zijn benieuwd hoe het gaat aflopen. We gaan daarvoor naar Andy Houtkamp. En bedank ik jou, Ron Jans, dat jij even aan de lijn wilde komen. Dankjewel, Ron. Hallo Andy, hoe gaat het in de arena? Nou, nog steeds goed nieuws voor Ron, want Ajax staat achter met 2-1. En inderdaad, dan kan Ajax, als ze van RKC winnen, ook op 48 punten komen. NEC kan er zelfs overheen gaan, want NEC speelt eens even kijken tegen AZ aanstaande zondag. Dus mochten zij winnen van AZ, dan met deze stand van Ajax zouden zij ook daar overheen kunnen gaan. Ajax heeft geluk dat ze nog met 10 man staan. Want eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, Anton Guy maakte zo'n zware overtreding op Julian Baas. Echt over de bal heen met zijn schoen op de enkel van Baas. En dat had echt wel een rode kaart in plaats van de gele kaart die het werd mogen zijn. Dat hij nog durfde te klagen over de gele kaart is echt een schande. Goed, alle wissels gehad bij Ajax. Ik heb Julian Rijkoff zien komen. Branko van der Bomen, Borna Sosa, Anton Guy, ik heb hem al genoemd. En het heeft nog weinig opgeleverd, want nog altijd leidt Excelsior met 2-1 door die goal. Mooi goal van Lamprou, die ondertussen ook vervangen is door Oscar Houdenjes, de man uit Zweden. Balbezit voor Van der Bomen. Een van de invallers bij Ajax gaat de bal naar voren. Geen echt lekkere bal. Maar komt uiteindelijk toch goed terecht bij Rijkoff. Rijkoff bal binnendoor naar Taylor. Maar Taylor tikt de bal over de achterlijn. Tegenstander tikt de bal tegen hem aan. En dan weet Taylor dat het terecht is wat scheidsrechter Sander van Dijk heeft beslist met een achterbal. We gaan nog een wissel krijgen aan de kant van Excelsior. Want erin gaat komen Kasper Wiedel. En eruit gaat Kenzo Goudmijn. De jongeling die het goed gedaan heeft. We zitten in de slotfase. Ajax achter 2-1 tegen Excelsior in de arena. En dan gaan we naar Leusden. Want daar zijn vanavond in het AFAS Theater de Musical Awards uitgereikt. 20 prijzen in totaal. En onze verslaggever Erik Samplonius is daar aanwezig. Goedenavond, Erik. Ja, goedenavond. Ik weet niet veel Albert Vlindel op de achtergrond hoorde, maar... Oh, die zei ook al goedenavond. Goedenavond, Albert. Ja, die zei ook een goedenavond. Oh, ja. Goedenavond, Albert. Goedenavond. Ja. Goed om jullie daar te horen. Erik en Albert, jullie gaan straks nog even verder praten. Maar eerst even naar jou, Erik. Jesus Christ Superstar van Albert Vlindel natuurlijk. Was de musical met de meeste nominaties. Zijn zij ook de grote winnaar geworden? Ja, zou je wel kunnen zeggen. Maar ook de musical Melk heeft het goed gedaan vanavond. Heeft ook meerdere awards in de wacht gesleept. En bijvoorbeeld ook nog Brigitte Heitzer. De beste vrouwelijke hoofdrol in een grote musical. Heeft ze in de wacht gesleept. En Lucas Hamming won de prijs voor beste hoofdrol in een grote musical. Voor Jesus Christ Superstar. En ook nog heel wat andere genomineerden. Die vanavond die prijzen wonnen. En ik sprak ze zo net eventjes toen ze bij me langskwamen. Edwin Jonker wint de award voor beste mannelijke bijrol voor zijn rol in Jesus Christ Superstar. Dit wint niet hoor. De laatste keer dat ik hem won was in 2001. Toen ben ik nog in 2010 een keer genomineerd. Maar alle keren ben je gewoon weer opnieuw even blij en even zenuwachtig. Dus, Lisa Schol wint met Melk de award voor aanstormend talent. Ik verstijfde gewoon. Ik dacht, wat gebeurt hier nou? We hebben een hele mooie kast thuis. Dus ik zet hem daar denk ik mooi in. En dan ga ik er elke dag van genieten, denk ik. Lau Steenbeke wint de award voor beste mannelijke hoofdrol in een kleine musical voor de Mol en de Paradijsvogel. Ja, het is ongelooflijk en zo blij mee. Ja. Beste hoofdrol voor een man in een kleine productie. Ja, het is wat, hè. Ja. Ik ben een beetje beduust. Ik vind het echt een enorme eer. Suzanne Segers wint de beste vrouwelijke hoofdrol in een kleine musical voor de musical Piaf. Mijn hart gaat het doen. Echt, te gek. Ik had het zo, dat klinkt misschien stom, maar zo gehoopt. Omdat ik er alles ingelegd had wat ik had. En het was uiteindelijk op het einde zo zwaar. Dat ik dacht, oh mijn god. En het publiek was zo fantastisch. Ja, ik weet niet. Het heeft nou... Jullie kijken er nu even naar. Mijn vader, die er niet meer is. Die zei, ooit ga je dat doen. Piaf. Nou, het is je gelukt. Een beetje voor hem, ja. En het is me gelukt om hem mee te nemen. Gefeliciteerd. Dank je. Nou, Erik, dat zijn emoties die daar naar buiten komen. Je zei het al, naast jou staat Albert Verlinde, theaterproducent van Jesus Christ Superstar. Ja, ook een man met emoties nu, Albert. Ja, dit is echt een hele emotionele avond, omdat je iets gemaakt hebt als producent. Waarvan je hoopt dat het publiek het prachtig vindt, dat de pers het prachtig vindt. Dat is allemaal gelukt. Maar dat je dan ook nog 6 musical awards wint, ja, dan ben ik gewoon ongelooflijk trots. En ik ben ook nog 25 jaar theaterproducent. En ik ben jarig om 12 uur. Dus het is echt een beetje mijn avond. Wat een cadeautjes dan. Ja, het is echt prachtig. En ik ben zo blij met die prachtige prijs voor Ivo van Hoven en Jan Verswijfeld. En voor Tom Gimpens voor het geluid. Maar ook voor Lucas en voor Edwin. En voor de beste musical. En voor de beste musical ben ik zo blij. Omdat dat een kroon is van het werk. Niet van mij als producent. Maar ook van iedereen die op en rond het podium aan het werk is. Alle muzikanten, alle dansers, zangers, acteurs. En het is ook een prijs die ik wil opdragen aan het publiek. Die al zo massaal naar de productie toekomen en er zo door geroerd zijn. Ik heb echt nog nooit meegemaakt dat ik een musical gemaakt heb waar mensen die mij kennen meteen na afloop een appje of een bericht sturen dat ze het mooiste vinden wat ze ooit gezien hebben. Dat ze helemaal ontroerd zijn. Dat doet veel. Ja, wat misschien opvallend was, hè, er waren 2 hoofdrolspelers genomineerd voor beste grote musical. Beste hoofdrol. Junkie McCroy en Lucas. Ja. Lucas Hamming. Lucas won hem. Ja. Ja, was je verrast of eigenlijk ook weer niet? Nou, eigenlijk wel, omdat van tevoren was Jean-Gu ook echt wel als grote favoriet neergezet. Maar het zijn mijn kinderen, dus ik kan er ook niet tussen kiezen. Dus als je er 2 hebt in dezelfde categorie genomineerd, net als dat we 3 genomineerden hadden in de beste manneke bijrol, ja, dan weet je dat er 1 of 2 of 3 teleurgesteld worden. Dus ik gun het Lucas van harte. Ik had het Jean-Gu ook van harte gegund. Maar het zijn allemaal mijn kinderen en ik vind dat ze het allebei verdiend hebben. En Lucas, ja, het feit dat hij een week voor de eerste repetitiedag pas die rol aannam en dit dan voor elkaar bokst, ja, dat verdient ook wel een enorme hulde. Is het een ambassadeur voor de musical? Ja, ik vind het wel. En voor de nieuwe musical. Als je ziet hoe hij zijn toespraak vanavond hield, van als ik een musical doe, ik een fucking musical. En als je ziet hoe ons artwork, de posters eruit zien, als je ziet hoe het geluid is en hoort hoe dat is. Dit is echt een musical voor een ander publiek. En het mooie is, toen ik hier stond te wachten, waren er 2 oudere dames die vanavond uitgenodigd waren. En die zeiden, wacht, maar zou het niet meer van Jesus Supers aan het programma. Ik sta daar, moet naar het theater. We hebben het al gezien. Het is prachtig. Het is ook een nieuwe generatie. Ja. Ook een oudere generatie vindt het prachtig. Moment, Albert. We hebben een doelpunt bij Ajax. Oh. Ja, het is 2-2 geworden bij Ajax tegen Excelsior. En we zitten al in de 90ste minuut. 2-2, doelpuntenmaker Ekpom. Ja. Ajax, is het dan 1-1? Ja, denk ik wel. Nee. Ik ga jullie even helpen. Het is 2-2. Ajax speelt met 10 en Excelsior met 11. Dan is Albert Verlinde helemaal weer op de hoogte. Je zou er een musical over kunnen maken over Ajax. Zou er een musical over kunnen maken, Albert, over Ajax? Ja, maar we willen liever een musical waarin een vrolijke finale hebt. En dat zit er dit seizoen niet in, ben ik bang. Hey, tot slot, je zei ook in de uitzending, het wordt verlengd. Jesus Christ Superstar. Jesus Christ Superstar gaat door tot 24 november. We spelen overal nog een week in Leeuwarden, in Breda. Zoek het lekker op. We hebben al meer dan 175.000 kaarten verkocht. En het gaat heel hard. Dus we zijn trots. Ja, en waar ga je die award zetten op de wc? Erg is dat. Eigenlijk wel. Goed idee. Vanavond. Dankjewel. En dank jou wel, Erik, voor deze bijdrage. We gaan snel weer naar de Johan Cruijff Arena. Want Excelsior laat gewoon de overwinning uit de handen glippen, Andy. Ja, het is mooi. Kijk, balbezit voor Excelsior. Het is nog niet afgelopen, hoor. Het schot is hard, maar wordt gekraakt. Excelsior in de aanval. Ajax met 10. Beetje mazzelig dat die goal viel. Goed werk van de rechtsback Divine Range. En nu gaat de bal de diepte in weer naar Ekpom. De Engelsman die dus de bal gelukkig tegen zich aan kreeg. En die bal die ging hierin. Dit is een hele rare bal van Ekpom. Die helemaal aan de andere kant van het veld over de zijlijn gaat. En ik kijk even naar de 4e man. Want die zal zo dadelijk met een bord gaan komen. Die is al geweest. 4 minuten extra tijd krijgen we erbij in deze wedstrijd. En ja, het zou zomaar kunnen dat er nog een winnaar komt, hoor. Nu was het even de aanval voor Excelsior die bijna wat opleverde. 2-2 de stand. Rensch en Ekpom die hebben gescoord voor Ajax. En aan de andere kant Baas en Lamproe voor Excelsior. Dat dus met 11 tegen 10 speelt. Maar nu een vrije trap voor Ajax. Omdat Ekpom op de grond licht even aangetikt werd. En dus een vrije trap meekrijgt. Er wordt nu door Rijkhoff, een van de invallers, overeind geholpen. En dan gaan we de vrije trap krijgen. Waar Van de Bomen zich voor meldt. Mocht Ajax winnen, dan zou het niet terecht zijn. Een 2-2, daar kan ik goed mee leven voor beide ploegen. Maar hoe anders had het kunnen zijn toen Guy een overtreding maakte waar hij gewoon de rode kaart voor had moeten krijgen en Ajax met 9 zou hebben gestaan. Nu staan ze met 10 tegen 11 van Excelsior. De vrije trap is daar. Van de Bomen en Sosa staan erbij. Twee invallers bij Ajax. Ik denk dat het Van de Bomen gaat worden met zijn rechterbeen, want hij meet zijn stap uit. Daar komt die bal. Komt richting eerste paal. Wordt weggekoopt door El Yacoubi. Wordt dan verder gewerkt. Nee, nog niet. Door Wiedel. En wordt weer ingebracht door Guy. En dan, oh jongen. Er stond iemand. Rijkhoff helemaal klaar om de bal erin te rammen via een omhaal. En het was Ekpom die de bal net voor Rijkhoff wegtikte. Nu uitkijken geblazen voor Ajax achterin. Als Rens de bal terugspeelt op keeper Roelie. Roelie met de lange bal naar voren. Alles en iedereen probeert toch nog voor de winst te gaan. Ook Excelsior als de bal naar de linkerkant gaat. En Soutolo, die weer niet echt super speelde, de Kroatische international, die heeft de bal naar de rechterkant gespeeld. Via Guy gaat de bal naar voren. Ekpom gaat tegen de vlakte en dan wordt de bal weggerost uit de verdediging door Benita van Excelsior. Snel ingegooid door Ajax is het Van de Bomen die de bal probeert voor te geven, maar die bal wordt onderschept door Baas. Die gaat hem de diepte inspelen. Doet hij ook goed naar weer een invaller. Dat is Omodoa. Maar Omodoa kan er niet bij. Roelie die de bal weer naar voren ramt. Het is wel heen en weer werken. Ajax dus nog steeds niet het lek echt boven. Want 2-2 tegen Excelsior is natuurlijk ook niet best. En blijft het daar wel bij. Want daar komt weer een kans voor Excelsior. In het strafschopgebied. Bal voor het doel. Nee, niet voor het doel. Roelie die kan de bal oppakken. En dan is het, wilde ik zeggen, afgelopen. Het was Cisse Sandra die de bal niet voor het doel kreeg. Nu gaat Ajax weer een keer komen. Via de linkerkant met Sosa. Het publiek gaat er nog maar een keer achter staan. In de slotminuut van deze wedstrijd. Bal voor het doel wordt weggekomen door El Yacoubi. En dan kan Excelsior weer in de aanval gaan. Want het middenveld wordt nu aan beide kanten gewoon overgeslagen. Alsof er niemand staat. Omonoa heeft de bal via de borst. Probeerde mee te nemen. Lukt niet. Van de Bomen heeft overgenomen. Speelt de bal naar Guy. Aan de rechterkant halverwege de helft van Excelsior. 1-2'tje. Bal de diepte in naar Taylor. Taylor kan hij erbij? Nee. Goede sliding. En een goede ingreep van Baas. Bal over de zijlijn. En ik kijk dan naar scheidsrechter Van de Eyck. Gaat hij afluiten? Nog niet. Het is Guy die de bal heeft, maar hem kwijtraakt. En dat is belangrijk, want die bal komt dan niet voor het doel. En Cruijff zei het al, als je de bal niet hebt, kun je ook niet scoren. En nu gaat de bal voor Excelsior de diepte in. Is het balbezit voor die invaller Omonoa die de bal meegeeft. En de bal aan de linkerkant. Komt hij nog voor het doel voor Excelsior? Of zijn ze tevreden? Het lijkt erop dat ze tevreden zijn. Omonoa heeft de bal bij zich. Tussen drie man. Ja, waarom doe je dat nou toch? Speelt de bal dan af, maar het hoeft niet meer. Want scheidsrechter Van Dijk fluit voor het laatst. Het is een fluitconcert van het publiek. Ajax speelt 2-2 tegen Excelsior. En verliest zowel uit als thuis punten tegen Excelsior. Allebei de keren 2-2. FC Twente heeft eerder vanavond gewonnen met 3-1 thuis van Almere City. Kief van trainer Jozef Oosting heeft zich met deze overwinning verzekerd van Europa League voetbal. Na afloop ging het ook over Arne Slot aan Enschede, die hoogstwaarschijnlijk vertrekt naar Liverpool. En waarom ging het over Slot? Nou, een mogelijke opvolger bij Feyenoord zou Jozef Oosting kunnen zijn. Je naam wordt met succes ook elders genoemd, dat weet jij ook. Er zou misschien iemand vertrekken bij Feyenoord. Jij staat op een lijstje. Dat krijg jij mee. Wat denk je als je dat allemaal leest, hoort en ziet? Want je krijgt het mee, dat kan niet anders. Nee, zeker. Zeker krijg ik dat mee. En ja, dat zijn geruchten. Is Slot rond. Er zijn allemaal geruchten. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, zo nuchter ben ik dan wel. Daar doe ik dan niet aan mee. Wat moet ik daarmee? Ja, ik kan me voorstellen, je hebt wel een gestage lijn te pakken van Vitesse, RKC, Twente. Je naam wordt nu genoemd bij Feyenoord. Ja, zeker. Maar dat is mooi. Een mooie club, grote club. Maar ik zit ook bij een hele mooie grote club. Maar je weet ook in de voetballerij, als een grotere club komt, dan denk je erover na, toch? Zo is het toch? Ja, nou ja, kijk, dat is als dat. Nogmaals, dat is niet bord bedoeld, maar ja, dat doe ik niet aan mee. Als dit, als het zover is, ja, dan zullen we zien. En dan ga ik daarop antwoorden. Nee, je gaat ook niet zeggen, ik doe mijn telefoon uit, ik blijf kosten wat het kost hier.